Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het water van de Maas wordt steeds viezer, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Ook is de rivier droger komen te staan door klimaatverandering. En daardoor worden de schadelijke stoffen minder goed verdund. Vaak is ook niet duidelijk waar de stoffen precies vandaan komen. De drinkwaterbedrijven willen dat de Maas beter beschermd wordt. Zo'n 7 miljoen mensen zijn namelijk afhankelijk van het water voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. In de Westeinder Plassen bij Alsmeer is een lichaam gevonden. Hulpdiensten vonden het lichaam gisteravond met een sonarboot tijdens een zoektocht naar een vermiste zwemmer. De man raakte volgens de regionale omroep NH gistermiddag vermist tijdens een zwemtocht op de Westeinder Plassen. De politie onderzoekt nog of het lichaam inderdaad van de vermiste man is. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers af naar het aardbevingsgebied in Marokko te reizen. Het advies geldt specifiek voor berggemeenschappen als Asni, waar bijna alles is verwoest. De situatie daar is nog erg onduidelijk en hulpdiensten moeten hun werk onbelemmerd kunnen doen, zegt het ministerie. Ook kunnen er nog altijd naschokken zijn. Gisterochtend was in het bevingsgebied in Marokko een naschok met een kracht van 4,5. Novak Djokovic heeft zijn 24e Grand Slam titel veroverd. In de finale van de US Open was de Serviër te sterk voor Daniil Medvedev. Voor Djokovic is het een bijzondere overwinning omdat hij vorig jaar niet mee mocht doen, omdat hij niet gevaccineerd was tegen het coronavirus. Djokovic was al recordhouder met 23 Grand Slam titels sinds hij dit jaar Roland Garros won. De geblesseerde Rafael Nadal volgt met 22 titels en de gestopte Roger Federer heeft er 20. Het weer, het is een graad of 19. Morgen is het opnieuw zonnig, maar door de wind minder warm dan gisteren. Het wordt zo'n 25 graden aan de kust tot 30 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, je luistert naar de nacht van Caro NCRV. Marcella Mesker die doet verslag van de finale van de US Open tussen Medvedev en Djokovic. Ja, we hoorden het net al in het nieuws dat Novak Djokovic dat legendarische record heeft geëvenaard. Het record van Margaret Court van 24 Grand Slams overwinningen. En daar staat hij nu ook op. Het is trouwens ook zijn vierde US Open zege. Hij versloeg Daniil Medvedev uiteindelijk toch zonder setverlies. Met 6-3, 7-6 en 6-3. 3 uur en 16 minuten. Het was heel close, vooral die tweede set, daar had Daniil Medvedev een setpoint. Daniil Medvedev stond ook 3-1 voor in die tweede set tiebreak, maar hij greep zijn kansen niet. En Djokovic oogde vermoeid in die tweede set, maar wist toch nog wat extra's te vinden en uiteindelijk de belangrijke tweede set uit het vuur te slepen. Novak Djokovic, de winnaar van deze US Open 2023. Zijn 24e Grand Slam, $3 miljoen rijker. En vanaf morgen de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Hij gaat Carlos Alcaraz weer voorbij. Dankjewel, Marcella. NPO Radio 1. KRO NCRV. Koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Al het eten wat je nodig hebt voor een leuke verjaardag of borrel. Maar wat geldt er achter deze wereld van zoetwaren? Waar moeten de werkgevers zich aan houden en wie vertegenwoordigt deze sector? Branchevereniging voor koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten, VBZ, vertegenwoordigt 90% van de omzetwaarde van de Nederlandse producenten in deze sector. En vannacht ga ik in gesprek met de directeur van VBZ, Theo Heeren. Theo, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heerlijk, zo midden in de nacht. Ja, ik vergat eigenlijk nog één ding in mijn inleiding. De categorie ontbijtgranen, als ik het goed zeg, hè? Ja, maar die vallen onder koek. Oh, oké, dus het is me vergeven. Ja, dat is vergeven. Geen probleem. Jij bent directeur van VBZ sinds 2018. Kun je kort uitleggen, hoe lang bestaat VBZ? Wat doen jullie? De vereniging die voor VBZ er waren, die waren er al voor de oorlog. Er was dan een vereniging van koek en een vereniging van chocola of van snoepjes. Mm-hmm. En die zijn op een gegeven moment gefuseerd, een jaar of 20 geleden. En daaruit is VBZ ontstaan. Dus het bestaat al heel erg lang. En de werkgeversverenigingen bestaan natuurlijk sowieso al erg lang. Dus het is een reguliere werkgeversvereniging voor de lekkerste producten die ik kan kopen in de supermarkt. En als ik het goed dan heb, dan is dit jouw jubileumjaar. Als je het zo uitrekent, wel, ja. Ja. Ja. Om jou wat beter te leren kennen en de sector, hebben de studenten van de KRO-NCV Radioschool een kleine introductie gemaakt. Luister even mee. Vannacht bij ons in de studio, Theo Heren. Hij is directeur van de Vereniging voor Bakkerij en Zoetwarenindustrie. Theo heeft een gevarieerde carrière gehad. Zo is hij ooit begonnen als arts en heeft hij verschillende leidinggevende functies gehad bij onder meer Nutritia. Maar als we het over de zoetwarenindustrie hebben, waar hebben we het dan eigenlijk over? Iedereen die van echt lekkere koekjes houdt, moet even iets weten. Dat deze industrie meer is dan alleen die lekkere koekjes. Zo is het ook. Zoveel chocolade. Dit is echt volledig space, man. Het is echt niet normaal gewoon. En niet normaal lekker, dat zijn de snoepjes die gemaakt worden. Kersen zijn kersen. Maar gelukkig zitten er geen pitjes in. En voor degene die toch wel wat pit willen, is er altijd nog een krachtige kruidkoek. Ik ga nog even een stukje. Ja, valt dit goed samen? Ik had het niet beter kunnen doen. Nee, complimenten voor de dames en heren die het gemaakt hebben. Ja, je bent je werkend leven begonnen als arts. Ja. Hoe kom je dan terecht in de Nederlandse zoetwarenindustrie? Ja. Ik weet niet of je het hele verhaal wil weten. Want ik ben ook de 60 al gepasseerd, maar... Brandlos. Ik heb een specialisatie gedaan in de radiologie, dus foto's. Nou, plat gezegd, foto's maken was dat vroeger. En toen bedacht ik, nou, daar zal ik de rest van mijn leven niet erg gelukkig in blijven. Omdat je als medisch specialist ga je steeds dieper in de stof. Mm-hmm. En steeds kleiner onderwerp. En ik wil juist breder. Dus toen ben ik in de geneesmiddelenindustrie gaan werken. In Nederland, in het buitenland. Daarna in Tricia, daar ben ik een lange tijd directeur geweest. En toen heb ik een eigen bedrijf gehad. Een headhunt bedrijf. Dus wij zochten directeuren of hoge functionarissen voor het bedrijfsleven. Een paar jaar interim directeur. En nu sinds 5 jaar bij VPZ. En wat is een beetje de algemene deler? Nou, de rode draad was altijd gezondheid. Dus arts, farmaceutische industrie, mensen genezen. Bij Nutritia de zwakken helpen, dus kleine babytjes. Maar ook mensen die in het ziekenhuis liggen die extra voeding nodig hebben. Mm-hmm. Mijn headhuntbureau hield zich ook bezig met dit soort industrieën. En nu ben ik bezig om de fabrikanten van deze lekkere producten... om te zorgen dat zij kunnen blijven verkopen, dat is één. Maar ook om te helpen de transitie in te zetten op heel veel gebieden. De maatschappij verandert om ons heen. En ja. Dus moeten de bedrijven ook veranderen. En nou, met wat politieke ervaring die ik heb, denk ik dat ik daar geschikt voor ben. Als ik mezelf moet beoordelen. Bijna een sollicitatiegesprek. Ja. Straks gaan we echt de sector in, want er zijn veel ontwikkelingen gaande op dit moment. Je benoemde het al eventjes. Ja. Maar eerst was onderdeel in dit programma is de muziek. En eigenlijk ben je naast hoofdgast ook onze discjockey voor de komende anderhalf uur. Ja, het is een bonte verzameling aan muziek. En ik heb klaarstaan Village People. Nog een reden voor? Nee, ik hou van vrolijke muziek. En dit is ultimo vrolijke muziek heb ik uitgekozen. Om goed de nachten door te kunnen komen. Nou, dat moet goed komen dan. Ja. To feel down. was once in your shoes. I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. Came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything from your mental enjoy. You can hang out with all the van KRO en CRV. In de nacht van KRO en CRV praten we deze nacht over de Nederlandse zoetwarenindustrie. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met directeur van VBZ, Theo Heeren. Nou, we zitten er helemaal in, Theo. Lekkere muziek. Ja. Ja. Goeie vrolijk van. Net zoals de producten die wij, die wij vertegenwoordigen. Nou, laten we een recentelijk voorbeeld pakken waar VBZ zich onder andere mee bezighoudt. Ja. Want afgelopen zomer is de CAO zoetwaren vernieuwd. Mm. Welke rol speelt VBZ dan in zo'n vernieuwde CAO? Dat is best wel complex. Want binnen de zoetwarenindustrie, dus koek, snoep en chocola, daar bestaat een sociaal fonds. Dus dat wil zeggen dat de werkgevers dragen ongeveer 0,5% van de totale loonsom af aan het sociaal fonds. En dat sociaal fonds is ervoor om mensen verder te ontwikkelen, op te leiden en gezond te houden. Dus worden allerlei programma's uitbetaald voor de werknemers. Daarvan worden ook VBZ en worden de vakbonden betaald om de CAO onderhandelingen te doen. En een afvaardiging van VBZ, die houdt zich bezig met die uitwerking van alles wat er in het sociaal fonds is en ook met de onderhandelingen. En VBZ is dan namens de werkgever? Wij zitten namens de werkgevers, wij zijn de werkgevers en de werknemers die worden vertegenwoordigd door drie vakbonden. Yes. Het was deze keer niet helemaal makkelijk, want er is voor het eerst sinds 20 jaar gestaakt. Ja, ik begreep het. En dat is ongelooflijk vervelend voor bedrijven, voor de mensen, voor iedereen eigenlijk. Ze zijn bijna alleen maar verliezers. Ja, want ik denk dat voor veel mensen is zo'n CAO-onderhandeling een beetje een ver van een bedshow. Ja. Je hoort er wel wat over als het klaar is vooral. En misschien als ze ermee bezig zijn, maar niet echt tijdens. En ik begreep inderdaad dat FNV in mei een ultimatum had gestuurd. Ja. Wat gebeurt hier? Kan je me meenemen in zo'n proces? Hoe gaat dat? Nou, wat er was gebeurd, er waren twee vakbonden waren akkoord met het voorstel. Dat was CNV en dat was vakbond Unie. Mm-hmm. En de derde partij, FNV, die was niet akkoord. En nou, die heeft, als je het achteraf bekijkt, heel goed gespeeld om uitstellen. Want er zit een deadline uiteindelijk. Nou ja, de werknemer is de dupe als er niks vernieuwd wordt. Dus voor de werknemers is razend belangrijk. En voor de werkgevers ook, om de werknemers te kunnen behouden. Juist. En ze een salarisverhoging te kunnen geven. Maar die hebben dat toch wel vakkundig uitgesteld, die beslissing. En toen in één keer leek alsof heel Nederland aan het staken was. Toen waren ze bij Albert Heijn aan het staken. Ze waren overal aan het staken. En in één keer bij ons waren ze ook aan het staken. En dat was 20 jaar niet voorgekomen. Dat hadden we ook nooit rekening mee gehouden dat er gestaakt zou kunnen worden in deze branche. Want deze branche, die kent het algemeen gelukkige werknemers die goed betaald worden, die leuke producten maken en mooie en lekkere producten maken. Dus dat was echt een schok voor ons. En, dan ga je de nood En dan ga je alsnog weer aan tafel om te kijken of je toch uit kan komen. Dat is gelukkig goed gekomen. De staking was even bij en nou, de mensen hebben extra salaris. En voor de duidelijkheid, want ik kan me voorstellen dat als je luistert dat je dan misschien denkt, zijn dit die stakingen die zich toen afspeelden waarbij heel veel problemen ook waren in de schappen en dergelijke van de supermarkten? Is dat dan een consequentie? Nee, hè? Nee. Er is in de schappen heb je niks kunnen zien. Er is daadwerkelijk bij één bedrijf gestaakt en er was bij meerdere bedrijven waar ze een ultimatum, als je nu niet iets doet, dan gaan we overmorgen staken. Mm-hmm. Wat je in die schappen zag, dat was tekort aan grondstoffen door de oorlog in Oekraïne. Ja. Dus dat had niks met staken te maken. Oké, dan hebben we die twee even van elkaar losgesplitst. En nu is VBZ de brancheorganisatie voor de Nederlandse sector. Mm-hmm. Lijkt me dat in andere landen die ook natuurlijk brancheorganisaties mm-hmm. hebt. Zeker. Zit er een groot verschil in de sectoren ten opzichte van Nederland? Qua beloning? Eigenlijk qua hoe het hier is geregeld. Nee, nou, dat is vrijwel parallel in de meeste Europese landen. Dus je hebt werkgevers, je hebt vakbonden en die bepalen samen. In België heb je bijvoorbeeld automatische prijscompensatie, inclusief de overheid. Mm-hmm. Nou, dat geeft hele rare schommelingen, want ja, dan krijg je inflatie, dan krijg je salarisverhoging. En omdat er weer salarisverhoging is, krijg je weer inflatie. Nou, anyway, dan gaat het zo door. Dat is een gevaarlijke situatie, die willen we in Nederland niet. Maar in Duitsland is het exact hetzelfde als bij ons in Frankrijk. Het ene land heeft natuurlijk meer stakingsbereidheid in historie dan het andere. Nederland zijn we toch wel aan het polteren. We zitten graag met elkaar aan tafel. Soms met enige tegenzin, maar je zit toch wel met elkaar aan tafel. Je praat met elkaar. En Frankrijk is het land waar het gebruikelijk is dat het meteen gestaakt wordt. Ja, dat hebben we kunnen zien. En dat zien we op heel veel vlakken in Frankrijk. Dus de verhoudingen zijn anders, maar bij de essentie is hetzelfde. Ja, de kern is hetzelfde. Ja, ja. Een van de kerndossiers waar VBZ zich hard voor maakt is voedselveiligheid. Ja. Een belangrijk onderdeel daarvan is ook etikettering. Mm-hmm. Zodat op het etiket van het product dus duidelijk staat wat er allemaal in zit. Ik begrijp dat de overheid bepaalt wat er op het etiket moet staan en hoe. Maar VBZ die komt er ook bij kijken, hè? Ja, en dat is als volgt. Er zijn wettelijke regels wat er op een etiket moet staan. En dat is niet alleen in Nederland, maar dat geldt voor heel Europa. Mm-hmm. En wat zonder die essentiële informatie mag je niet eens de grens overbrengen. Dus dat is geharmoniseerd? Dus dat is geharmoniseerd. Dus dat is heel simpel. Wat wij hebben gedaan, 4 jaar geleden, toen was het preventieakkoord werd afgesloten. Mm-hmm. En waarin als een van de onderwerpen was het bestrijden van overgewicht. Daar zijn heel veel partijen bij betrokken. Waaronder wij. En wij hebben toen besloten dat wij ons gingen focussen op portiegrootte. Want een koekje, een snoepje, een chocolaatje, superlekker. Je moet het echt eten om even blij te worden. Maar je moet ook weten wanneer je moet ophouden. Nou, omdat dat is nog wel een probleem bij sommige mensen. Dat is bij sommige mensen een probleem. Maar dat is bij mij incidenteel ook een probleem. Laat ik er ook weer eerlijk in zijn. Ja, bij mij ook. Maar toen hebben we gezegd, nou, je kunt een heel klein beetje suiker uit het product proberen te halen. Dat is verdomd moeilijk. Omdat heel vaak het product ook een soort lijmmiddel is. Of bij koekjes zie je het ook. Geeft het mooi de kleuren, de knapperigheid en zulke soort dingen. Dus als je dat, dan kun je niet al te veel uithalen. Een paar procent misschien, dan is het stop. Dan houdt het op. Maar wat veel handiger is om aan mensen aan te geven, wat is nou een normale portie? Wat is een normale portie chocola? Hoeveel stukjes zijn dat? Wat is een normale portie koek? Hoeveel koekjes zijn dat? En als je dat op de verpakking duidelijk vermeldt, en dat hebben wij bij bijna alle merkartikelen doen dat, dan weet je wat normaal is. Mensen moeten wel af en toe op de achterkant van de verpakking kijken en dan staat er 3 koekjes is een portie. Yes. Ja. Ja, maar dat en een beetje dat met zo'n soort Europese norm, dat normaal is. En dan moet je niet 6 keer een portie nemen. Maar is die portie groter dan, dat speelt alleen in Nederland? Of dat speelt dus ook in heel Europa nu? Het speelt in heel Europa. Kijk, in Nederland staat niet alleen. In heel Europa speelt de overgewichtsdiscussie. Mm-hmm. En wij zijn een onderdeel van die hele overgewichtsdiscussie. We zijn niet de oorzaak, maar we dragen wel aan bij. Als ons product niet zouden zijn, dan zou er wellicht misschien minder overweg zijn. Maar aan de andere kant, mensen hebben ook een soort caloriehonger. Dus als je geen snoep kan eten, ja, dan ga je een patatje halen. Of je gaat pizza eten, of je gaat iets anders doen. Dus wij zitten in al die landen in die discussie mm-hmm. van overgewicht. En dan ben ik je vraag kwijt. Nou, laat ik dan een andere vraag stellen. Want je hebt hem eigenlijk al beantwoord namelijk. Okay. Maar wat betreft die etikettering, het viel mij op dat je ook steeds vaker ziet van het kan sporen bevatten van zus en zo. Dat is ook iets waar jullie ja, echt druk mee bezig zijn. Wat voor ons heel belangrijk is, in onze producten zitten vaak allergenen. Melk, soja, noten. Er kan van alles in zitten. En het is voor mensen die allergisch zijn van groot belang om te weten, zit er nou melk in of geen melk in? Of zit er noot in of geen noot in? Want dan weet je of je het wel of niet kan eten als je allergisch bent. En dan zien we de afgelopen tijd toch wel problemen met de overheid, waardoor bedrijven min of meer worden gedwongen om een klein beetje melk toe te voegen aan een product waar normaal sporen van melk in zouden zitten. Omdat ze anders in de clinch komen met de wetgeving. Want dan zegt de wetgever, ja, je zegt ik kan sporen van melk bevatten, maar er zit helemaal geen melk in. Dus je moet er maar melk in doen. En dan komt het omdat het in dezelfde fabriek wordt gemaakt. Dus door de pijp waar de chocola heen loopt. Ja, dus door al die buizen waar de chocola heen loopt, dan is er eerst melkchocola, daarna wordt er pure chocoladerepen gemaakt, noem maar even iets. Dan zitten nog sporen van die melk in. Dus daarom vermeld je erop melkchocola. En dat is best wel een probleem voor mensen met allergieën. Maar nou, als melk in één keer als ingrediënt wordt opgeschreven, ja, dan durven ze het niet aan. Terwijl een klein beetje, een klein spoortje is voor 90% van die patiënten, die weten zelf wel hoe allergisch zijn, geen enkel probleem. Ja, want in loop naar deze uitzending, ik heb hierover nagedacht en is rondgevraagd bij de mensen die ik ken die allergieën hebben. Een vriend van mij die heeft een notenallergie. En ik kon me herinneren dat we best wel vaak als we dus samen eten, dat we dan altijd rekening houden met zijn allergie. Ja. En bij twijfel laten we het staan. Dus ja, dan als er staat sporen van, dan denken we, laat maar staan. Ja. Maar eigenlijk zeg je dus, als er staat sporen van, hoeft het niet eens te betekenen dat het erin zit en dat je een allergische reactie krijgt. Het kan ook in dezelfde fabriek gemaakt zijn. En dus dat door de lucht dat er sporen inkomen. Maar zijn die dan ook genoeg voor een allergische reactie? Of is dat eigenlijk... Nou, daar gaat de patiëntenvereniging over. Ja. De patiëntenvereniging maakt zich hier ook druk om. Die zegt, ja, dat is verdomd onhandig als je nou een klein beetje melk moet toevoegen, omdat je al blijkbaar een overtreding bent, terwijl het eerst sporen bevat en nu bevat echt een heel klein beetje melk. Mm-hmm. Dus patiëntenvereniging zijn er niet blij mee, wij zijn er niet blij mee en de patiënt helpt we er niet mee. En wat is dan de volgende stap? Want niemand is dus blij, de patiënt is niet geholpen, dan moeten we onderhandelingen plaatsvinden. En dan komen wij aan de bak, want dan moeten wij met de overheid blijven praten en blijven overtuigen dat dit wellicht niet de oplossing is. En dat zijn jullie aan het doen dan? En wij zijn het enige land in Europa waar de overheid zo, vrijwel het enige land waar de overheid zo reageert. Dus daar dicht op zit dan? Ja. Nou, waar ze zo een wet uitleggen. Zo moet je zien. Want al die Europese wetten, die komen best wel overeen. Mm-hmm. Alleen is de uitleg uiteindelijk bepalend van wat je moet doen. En zit er schot in de zaak dat je denkt, nou ja... Nou, voorlopig nog niet. Laten we daar ook maar eerlijk in zijn. Voorlopig nog niet. Oké, duidelijk. Ja, laten we dan wel schot in ons gesprek doen. Want we moeten nog veel meer behandelen. Maar, want we gaan zo meteen onder andere hebben over de problematiek van onder andere de verpakkingen en de voortdurende discussie over gezond eten. We stipten het net al even aan. Maar we blijven in de, hoe noemde jij het net, de ultimo positivo muziek. Ja, we blijven lekker positief met deze muziek. Ja. Gooi blij de nacht in. The Weather Girls? The Weather Girls, ja, dat is fantastisch. Die heb ik voor het eerst van... Die heb ik twee keer in mijn leven gezien. Eén keer tijdens een gala. Toen dachten dat het wc-juffrouwen waren, want daar stonden ze naast. En de andere keer tijdens de opening van de Gay Games. Dat was nu 20 jaar geleden, volgens mij. En ging iedereen ook zo los als dat je denkt? Toen ging iedereen los. Toen kwamen ze uit het dak van de arena naar beneden gezakt op een hele grote ding wat in de lucht hing. Dus nou, eens kijken. Een feestje. Just about half Weather Girls, It's Raining Men. Snoep verstandig, eet een appel. Onder dat mom ging verslaggever Floor van der Loo naar het groenrijke Ressen in Gelderland. Daar zit De Woerd, een familiebedrijf waar al ruim 50 jaar fruit wordt geteeld. Het plukseizoen is van start gegaan en daarom ging Floor samen met fruitteler Wessel de boomgaarden in om de eerste peren te oogsten. Hallo. We zitten op oude rivierafzetting. Dat maakt dat de grond heel mooi is. Dat is in de Betuwe wel meer. Daarom heb je de Betuwe ook veel fruitbedrijven. We staan hier voor de boerderij. Dat zijn onze oude peren. Nou, die zijn meer dan 30 jaar oud inmiddels. Doen het nog prima. Echt rijen lang. Hoe groot is jullie terrein? 20 hectare fruit, 10 hectare appel, 10 hectare peer. We hebben ook nog wat kersen en pruimen. Maar de hoofdmotor is appels en peren. Je ziet hier een paar peren bij elkaar hangen. Pak je die omhoog, dat die losklikt, omhoog, omhoog. Nou, nu heb ik 3 peren in de hand in de kist. Maak je nou ook een soort draaibeweging? Of? Nou, ik draai hem alleen omhoog. Pak hem bij het steeltje en zo. En dan, zie, iedere peer wordt met de hand en liefde geplukt en gaat hier de kist in. Het zijn nogal flinke houten kratten met een soort ijzeren metalen constructie daaronder. Ja. En een tractor die het vooruit trekt. Ja, dan wil je niet over je tenen krijgen. Nee. Als de kasten vol zijn, dan zitten 400 kilo peren in. Dan gaat hij naar huis als die vol is. En dan zetten we de lege kist op en dan gaat hij weer terug. Met zo'n kist van 400 kilo zetten we in het bad. Dan gaan de peren drijven, worden ze gewassen, worden ze geborsteld, gedroogd. En dan gaan ze het kistje in en dan de winkel in. En je gooit er eentje nu net uit de bak op de grond. Waarom heeft hij het niet gered? Die was te klein. We zeggen wel eens, we houden van dikke konten. Maar we hebben het liefst dat die peer een dikke kont heeft. Een goed handje vol. Goed handje vol, ja. Ja, ik zie hier iedereen toch met een hele brede glimlach op het gezicht plukken. Je hebt dan een oog voor de grootste en de beste peren. Ik ben er als eerste bij, dus dan heb ik de eerste keus. Ja. We moeten het altijd met kleinere doen. Dus, Noes is slecht af. Die moet de kleinste plukken. Goed plukweer vandaag, denk ik. Ja. Droog, niet te zonnig. In hoeverre heeft klimaatverandering heel veel effect op jouw beroep? Veel. Klimaatverandering is uiterste. Dus of heel koud, of heel nat, of heel warm. We hebben natuurlijk heel veel regen gehad de afgelopen seizoen, wat perfect was. Nou, vorig jaar hadden we niks. Dus je moet eigenlijk op alle weerstypen moet je een antwoord kunnen hebben. En heb je daar dan een soort van pakket voor liggen? Voor stel, het is heel zonnig, dan moet ik dit doen. Ja. Nou ja, wij geven sowieso de bomen water met druppelontvloeiing. Ons hele bedrijf, bij alle bomen ligt druppelslang. Dus daarmee kunnen we heel efficiënt bij de wortels water geven. En kijk je ook al ver vooruit in de toekomst wat het weer gaat worden, bijvoorbeeld volgend jaar of misschien wel over 5 jaar, ben je daarmee bezig? Nou ja, we kijken wel naar de toekomst in die zin dat we sterkere rassen willen. Robuustere rassen die beter tegen schimmeldruk kunnen bijvoorbeeld, resistent zijn. Dus daar kijken we als sector naar. Nou, daar hebben we ook een aantal rassen van staan. Daar zie ik ook wel toekomst in. We kijken ook naar smaak. Dus dat is heel belangrijk, dat we lekkere appels hebben. En een breed smaakpalet. Harde appels, zachte appels, zoete appels, zure appels. We willen alles hebben voor de klant. Dus die robuuste rassen zijn wel eigenlijk wel het belangrijkste. En hoe kom je dan tot dat soort nieuwe rassen? Voor een deel komt het allemaal van een stukje van kruisingen. Dus je ziet rassen die potentie hebben. Of dat nou in Nederland is of erbuiten. En je gaat kijken van kunnen we dat ras zo telen met de juiste onderstam. Dat we hier in Nederland ook kunnen produceren. Maar je weet het alleen door ervaring. Sommige bomen hebben goede eigenschappen en sommige niet. En als je twee bomen met goede eigenschappen combineert tot een nieuw ras, ja, dan weet je eigenlijk van dan heeft dat ras waarschijnlijk ook hele goede eigenschappen. Maar dat kost dan wel tijd, want ik hoor het jou hebben over jaren. Dan hebben we het over jaren, ja. 10 jaar is niks. Nee, daar gaat heel veel jaren overheen. Pas op hoor, gaat iets harder rijden. We gaan een nieuwe rijden. Ja, de bak is inmiddels al wel half vol, kan ik zeggen. Hier zit een rupsje in. En die willen we eigenlijk niet meenemen. Hoe herken je dat daar een rupsje in zit? Er zit een gaatje in. Dus dat is een fruitmot geweest. Ja, ik kan dat niet zien. Maar hier zit een gaatje in. En daar is een fruitmotje rupsje naar binnen gekropen. Wat maakt appels en peren nou eigenlijk zo'n lekker stuk fruit? Ja, het zijn de snoepjes van de natuur. De peren zijn hartstikke lekker nu. Zelfs nu al van de boom. Ze zijn gewoon zoet, zijn op smaak. Ze hebben natuurlijk genoeg regen gehad. Ze hebben zon gehad. Ze hebben voeding gehad. In fruit zit suiker en in snoepjes zit de suiker. Voor je lichaam maakt dat volgens mij niet heel veel uit wat voor soort suiker is. Maar wat heeft een appel of een peer nog meer te bieden dan alleen zoetigheid? Nou, appel heeft antioxidanten, heeft vitamine, heeft voedingsvezels. Heeft heel veel meer als alleen suiker. En het is een Hollands product. Dus beter en veiliger kan niet. Je hoorde verslaggever Floor van der Loo op bezoek bij fruitteler Wessel van Olst in het groen overgrote Ressen. De nacht van KRO en CRV. En hier te gast in de nacht van KRO en CRV is Theo Heren, directeur van VBZ. Theo, Wessel had het net over de appel en peer als snoepje van de natuur. Een gezond, zoet alternatief. Ik hoorde jou al zeggen, er zit heel veel suiker in, hè? Er zit heel veel suiker in. En suiker is ook niet per se altijd slecht. We hebben ook suiker nodig om goed te kunnen functioneren. Maar bij fruit is het natuurlijk wel het voordeel dat er ook vezels in zitten. Mm-hmm. En dat zit in sommige van onze producten wel. En is voor korenkoekjes bijvoorbeeld, voor korenontbijtkoek. Maar niet in alles. Want de laatste decennia gaat het steeds vaker over gezonder maken van ongezond eten. Om het maar zo te zeggen. Dus minder zout, minder verzadigde vetten en minder zoet. Schieten we hier een beetje in door, denk je? Of? Ja, ik denk dat we erin doorschieten. Ik denk dat we vergeten dat er al heel veel is gebeurd. Als je kijkt bij ons binnen koek, snoep en chocola. Sinds 2016 is de hoeveelheid suiker gemiddeld in de producten 16% gedaald. Dus dat is best wel wat. Mm-hmm. Zout is 30% gedaald. En verzadigd vet is 9% gedaald. Kortom, er is al heel veel gebeurd. En je kunt niet onbeperkt verlagen. Want laten we ook eerlijk zijn, als je een recept hebt, en dat zal iedereen weten die wel zijn cake bakt, en er moet bloem in en er moet vet in, dat is dan boter. En wat andere dingetjes om het verder op smaak te brengen. Altijd een beetje zout. Een heel klein beetje zout. Als je de suiker die er ook in moet zitten, als je die eruit haalt, dan is het heel simpel. Dan moet je er iets anders in het recept erbij doen. Mm-hmm. Het enige wat je dan kan doen, is vet erin doen. Maar als je een kilocalorie suiker eruit haalt en je doet evenveel vet ervoor in plaats, dan is het denk ik 2 kilocalorieën rijker geworden. Dus de vraag is, wat los je ermee op? Dus als je minder suiker in een koekje doet, dan moet er meer vet in. En dan wordt het veel calorierijker. En dat is de vraag die ik ook altijd stel aan mensen die of bij ministeries werken of bij politie. Die zeggen, nou, maak jij de keuze dan maar. Wat wil je dan? Ja. En dan, uiteindelijk, ik bedoel, dat product, je kan het niet blijven verminderen lijken. Want op een gegeven moment hou je niks over. Nee, het is niet de kleren van de keizer. Juist, ja. Er moet wel wat in zitten. En die cijfers, die zijn van de afgelopen 7 jaar uit mijn hoofd, toch? 2016, 2021. Ja. Dus dat is best wel recent gebeurd. En ik persoonlijk, als ook consument van deze producten, heb dat niet gemerkt. Nee, dus het gaat en dat moet ook. Want je moet heel rustig, als je recepturen aanpast waar mensen aan gewend zijn, moet je dat heel voorzichtig stapje op stapje doen. Mm-hmm. Als je grote stappen neemt, dan gaat het fout. Maar dan zeggen ze, het is niet meer lekker, het smaakt niet meer. Er zijn twee mooie voorbeelden van. Een paar jaar geleden, toen hebben de zuivelboeren hebben bedacht, wij gaan minder suiker in vanillevla doen. Nou, die stap was te groot. Toen kwam er een grote vanillevla-opstand. De vanillevla-opstand. Werd geen vanillevla meer gekocht, en dat was niet lekker. En bij het brood is de afgelopen jaren is weliswaar verplicht door de overheid. Dus de hoeveelheid zout fors verminderd. Waardoor als je nu een brood zou proeven wat nu gebakken wordt en een brood wat 8 jaar geleden gebakken werd, dan denk je, gat, wat is dat brood van 8 jaar geleden? Toch zout. Dus dat is ook stapje voor stapje heel langzaam naar beneden gaan. En dat is de manier waarop je recepturen kunt veranderen, stapje voor stapje. Oké. Een terugkerend onderwerp in de discussie over gezond voedsel is de suikertax en de Nutri-score. Mm-hmm. Om maar te beginnen met dat laatste, de Nutri-score. Dat is die score die gaat van groen naar rood. Mm-hmm. Waarbij A dan groen is en E rood. En hoe dichter bij de A, hoe gezonder de voedingswaarde van dat product in die productgroep. Dat is een belangrijk ding om bij te zeggen. En nu komt hetgeen wat volgens mij heel verwarrend is voor de meeste mensen, dat een product met een groene score niet per definitie gezond is. Ja, maar eigenlijk zijn er maar een stuk of 3-4 groepen. Je hebt de groep vetten en je hebt de groep zuivel. En dan geloof ik nog een groep en dan al de rest bij elkaar. Dus in die groep zitten wij dus, waar 90% van de producten in zit. Mm-hmm. Groen wil zeggen dat het de minst favoriete keuze zou moeten zijn en rood de minst favoriete. Je moet probeer zoveel mogelijk groen en zo weinig mogelijk rood te eten. Juist. Bij ons, bij chocola is per definitie rood. Met chocola zit veel vet in. Er moet suiker in zitten in chocola, want anders is het toch geen chocola volgens de wet. Wat zegt dat rood dan? Ja, iedereen weet wel dat chocola niet super gezond is. Maar chocola word je gelukkig van. Nou, en dat stukje geluk moet je mensen gunnen. Mm-hmm. En zoals ik al eerder zei, met mate. En is het prima. Maar het is uitermate verwarrend, want we hebben natuurlijk de schijf van 5 hebben we. Ja, ook nog. Ja. We hebben allerlei dingen die door het voedingscentrum aan de Nederlander verteld zijn. En dan komt de Nutri-score en die heeft andere criteria, waardoor je andere keuzes weer gaat maken. En die Nutri-score die wordt per 1 januari 2024 verplicht? Nee. Niet nee? Nee, die wordt niet verplicht. Vanaf 1 januari 2024 mag je hem in Nederland gebruiken. Maar hij wordt nu ook al gebruikt? Hij wordt nu gebruikt. Je mag hem nu nog niet gebruiken. Behalve als je een product hebt wat je in Nederland en in België verkoopt. Uh-huh. In België mag hij al wel gebruikt worden, in Nederland nog niet. Maar als je hem ook in België datzelfde product verkoopt, mag het op de verpakking staan. Zo zit het in elkaar. Ach, wat heerlijk. Oké, nou fijn, dank. Ja, weet je dat ook weer. En hoe kijkt VWZ dan naar de Nutri-score? Uitstekend. Ik vind het prima. We hebben niks te verbergen. Iedereen weet, als ze ons product eten, dat de meeste producten van ons geen groene score zullen hebben. En er zijn best wel dingen die gebakken worden die een groene score hebben. Mm-hmm. Als je kijkt naar bepaalde ontbijtcrackers of andere soorten dingen, die kunnen echt groen zijn. En die zijn ook prima, prima gezond. Maar als je kijkt naar de echte zoetere dingen, of lekker snoep of chocola, ja, dat kan geen rood, dat kan geen groen zijn. Dat zal bijna altijd rood blijven. Nou, ik heb deze week ontbijt granen gekocht in de supermarkt. Die granen die zijn van A tot en met E keuze krijgen. Ja, en dat is best wel een. Natuurlijk, na aanloop van deze uitzending probeer je een beetje daarover na te denken. Terwijl je af en toe de normale dingen doet, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, nu dus ontbijtgranen kopen. En dan ga je toch afvragen van oké, nou, ik wil dan niet de ongezondste ontbijtgranen. Dus dan doe ik toch maar niet die met chocola en noten. Dan doe ik maar deze ontbijtgranen. En dan toch dan geswitcht, omdat dat kleurtje dan net wat positiever was. Volgens mij was het geel in plaats van rood. Mm-hmm. Heeft het effect op jullie producten dus? Dat mensen dus echt dat ene product dan niet gaan kopen? Ja, maar niet op alle productgroepen. Bij het snoep is het al heel duidelijk. Je hebt suikervrij, hè? Smintjes bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. En je hebt dingen met suiker. Nou, dingen met suiker, die kun je niet allemaal suikervrij maken. Dus dat is heel simpel, er valt niks aan te veranderen. Bij de chocola is rood, blijft rood. Dus als je wat suiker eruit haalt, moet nog meer vet bij. Dan zou het nog donkerroder worden, dus dat schiet ook niet op. En bij koek, daar kun je wel dingen veranderen. En soms kun je dingen veranderen dat het ook groen kan worden. Zelfs bij het ontbijtgranen. Maar geeft het niet een verkeerde impuls? Want dat is wat ik me dan afvraag. Want als ik een product zou kopen wat groen is, terwijl ik in eerste instantie een product had willen kopen wat rood is, dan zou je kunnen denken, dan ga ik daar meer van nemen. Dat er dus of minder zout, of minder verzadigd vet, of minder suiker in zit. Maar de consequentie is, of althans, een mogelijke consequentie zou kunnen zijn dat je denkt, oké, ik had een rood product in gedachten. Ik heb nu de groene variant gekocht, of geel, of whatever. Ja. Dus ik neem er nu meer van. Dat je er meer van gaat eten dan je... Ja, maar dat is een slechte gedachte. Hoef je dat niet uit te leggen. Nee, dat snap ik. Maar is dat niet... Nee, maar dat is hetzelfde discussie. Die hebben we natuurlijk al 100 jaar geleden ook gehad met light chips. Hè, 30% minder vet werd die discussie ook. En nu is chips met minder vet dus heel gemeen goed. Dus dat is denk ik een tijdelijk effect. Okay. Iedereen begrijpt dat je niet onbeperkt van kan eten. Ja, dat is de hoopvolle gedachte. Ja, en de totale verwarring treedt ons land 1 januari binnen als die Nutri-score op alles komt staan. Want waar staat de schijf van 5 dan? Nou ja, jij zegt het. Ja. Volgens cijfers van het CBS heeft 50,2% van de Nederlanders in 2020 overgewicht of had. Dus dat zal nu wel iets meer zijn, gok ik. Waarbij in totaal dan 15% van de bevolking obesitas heeft. En volgens voorstanders is een suikertax de oplossing om een gezondere bevolking en gezondere producten in de schappen te krijgen. Maar volgens VBZ niet. VBZ is tegen de suikertax. Het is niet alleen volgens VBZ, het is ook volgens VNO-NCW. Het is volgens heel veel clubs is dat niet de manier. Mm-hmm. Misschien een paar dingen. Aan de ene kant, overgewicht en obesitas stijgt. Dat is zorgwekkend. Daar zijn we als fabrikanten niet blij mee. Want ik heb in het begin van de uitzending al gezegd, wij zijn een onderdeel van die discussie. We nemen het serieus. Dus we proberen onze producten minder ongezond te maken. Mm-hmm. Maar wel lekker te houden. Uiteindelijk gaat het bij ons om lekker. Als je spierballen wil krijgen, moet je kipfilet en broccoli eten. En als je een geluksmomentje hebt, moet je een beetje koek, een beetje snoep of een beetje chocola nemen. Of zoutje of noten. Ja. Dat overgewicht stijgt. En dan kun je heel snel roepen, nou, dan moet je minder van deze producten eten. Dat is een heel oud idee. Dat is al een aantal keren in Europa en verschillende landen is het al gedaan. Ook in Amerika hebben ze daar experimenten mee gedaan. Dan blijkt als je maar duur genoeg maakt, dat er minder van gegeten wordt. Dat is niet zo verbazingwekkend. En als een reep chocola een tientje gaat kosten, dan wordt er minder van gegeten. Ja, logisch. Maar ik heb ook al eerder gezegd vanavond, van ja, die mensen hebben wel zin in iets. Ja. En dan ga je in plaats van chocola ga je iets anders eten, wat aan je caloriebehoefte voldoet. En je ziet ook in experimenten, met name in de Noordics, hè, dus in Denemarken, Noorwegen, Finland, Zweden, waar suikertax het verleden is geweest, dan zie je dat het overgewicht niet afneemt. En de enige reden waarom suikertax zou willen introduceren is om overgewicht te verminderen. Mm-hmm. Je ziet wel dat bepaalde productgroepen, dat die minder verkocht worden. Maar het overgewichtpercentage stijgt gewoon door. En dan is dus de vraag, is het dan een goede methode om overgewicht te bestrijden? Ik denk dat het veel verstandiger is om in te zetten op de jeugd. En sinds 2 jaar is sport op de basisschool pas weer verplicht. Was jaren niet verplicht. De helft van de basisscholen werd niet meer gegymd. Middelbare scholen is het nog steeds niet verplicht. Nadat het is weggehaald. Er zijn geen schooltuintjes meer. In Nederland kun je niet leren koken op school zoals we dat in Duitsland wel doen. Dus ik denk dat we heel veel dingen kunnen doen waarbij wij zeker ook een verantwoordelijkheid hebben. Mm-hmm. Dat doen we bijvoorbeeld met die tekst op de verpakking waarin staat wat een normale portie is. Die portiegrootte. Maar ook afgelopen jaar hebben wij geïntroduceerd een campagne die heet Geniet gerust, maar wel bewust. En dat zie je bij vrijwel alle commercials. Die zijn nu aan het instromen op tv, op internet, overal waar je kan kijken. Hangt de website achter. En dan laten we zien, wat moet je nou doen als je reep chocola toch hebt, als je een bar op hebt gegeten. Mm-hmm. Een Mars, een nuts, nou, zulke soort producten. Hoeveel moet je dan wandelen om dat te verbranden? Wat kun je doen om meer te bewegen? En zou het ook niet beide kunnen? Want bijvoorbeeld het voedingscentrum zegt, doe dan een suikertax op een productgroep. Het is totale nonsens. Het is luchtfietsvrij. Laten we eerlijk zijn. Als het nog nooit bewezen is, en het zijn echt wel serieuze landen waar het is geprobeerd, het gaat niet helpen. Mensen zoeken iets anders om te eten. En daarom denk ik dat het verstandig is dat wij... ben ik heel trots op de branche... dat ze de afgelopen jaren al zoveel suiker en vet en zout eruit hebben gehaald. Mm-hmm. En dan kan in sommige gevallen misschien nog wel wat meer. Sommige producten zullen altijd ongezond blijven... maar reuze lekker voor een bepaalde groep. Ja, beperk je dan in de hoeveelheid die je daarvan eet. En bijvoorbeeld een andere oplossing die vaak hand in hand gaat met deze discussie... is die 0% belasting op groente en fruit. Is dat dan een betere oplossing? Of zeg je, ook ja, hier is, zitten weer haken en ogen aan? Nee, dat is ook een populistische oplossing. Want laten we nou heel eerlijk zijn. Als je nu al appels en fruit eet, dan blijf je dat doen. Dan wordt dus 9% goedkoper. We hebben hele bevolkingsgroepen die eten amper groente, laat staan fruit, of fruit. Die gaan niet omdat het 9% goedkoper wordt. En die 9% ga je nooit halen, want de supermarkt pik in het algemeen er ook een stukje van in. Dan is iets van een euro wordt het 95 cent. Ga je dan in één keer wel appels kopen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Of ga je in één keer wel spinazie kopen? Dat gaat niet gebeuren. Dus ik denk, dit is een soort charme-offensief. Maar in essentie lost het niks op. Ik vind die charme fantastisch. En voor mij mag het rustig van 9 naar 0% gaan. Maar uiteindelijk zul je zien, komt er weer een enquête over. Het was zinloos, want er is niks veranderd. Dus voorlichting is wat VBZ betreft key eigenlijk in deze... Voorlichting is key. We moeten best snel uit onze stoel komen. We moeten meer bewegen, minder op het schermpje kijken. En ja, en dat geldt ook voor mezelf, hè? Nou ja. Ik zeg niks. Laten we doorgaan naar jouw laatste plaats van dit uur. Ja, het gaat heel snel, maar straks kunnen we misschien praten over toekomstige ontwikkelingen die zich plaatsvinden op dit moment in jullie sector. Maar eerst jouw laatste nummer van dit uur dus, Hermes House Band. Ja, ik heb in Rotterdam gestudeerd, dus verdere toelichting is niet nodig. Duidelijk. De Hermes House Band. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're De nacht van KRO NCRV. De Hermes House Band. In de nacht van KRO NCRV praten we deze nacht over de Nederlandse zoetwarenindustrie. En we hebben het al gehad over voedselgezondheid, voedselveiligheid. Vooral dingen die spelen in het hier en nu. Maar ook deze sector staat voor grote toekomstige uitdagingen. Dus laten we daar verder op inzoomen. Theo Heren, directeur van VBZ, de Vereniging voor de Zoetwarenindustrie. Fijn dat je er nog bent, nog zit. Met alle plezier. Mooi. Afgelopen zaterdag en ook deze zondag stonden ze met veel mensen op de snelweg. Extinction Rebellion. Mm-hmm. Waar ze zich hard maakten voor het stoppen met fossiele energie. Ik kan me zo voorstellen dat dit ook een onderwerp van gesprek is bij de producenten van de zoetwarenindustrie. De energietransitie doe ik dan vooral op. Ja. Klopt dat? Ja, zeker. Kijk, toen ik 5 jaar geleden bij VBZ kwam, stond dat niet hoog op de agenda. Laten we het ook maar eerlijk zijn. Energie werd al wel duurder. En hoe duurder iets wordt, hoe hoger de noodzaak wordt om iets te doen. En je ziet nu dat het en duur is. En als je kijkt naar bedrijven, kijk, de hele grote internationale bedrijven, die hebben al jaren wel wat plannen voor, hè, hoe dat allemaal geregeld moet gaan worden in de toekomst. Maar we hebben ook heel veel grote familiebedrijven die dit zijn bij ons. En een aantal daarvan die zeiden 5 jaar geleden, heren, hou op met die onzin. En nu zeggen ze, nee, ik wil voor mijn kinderen, moeten ook in een fatsoenlijke omgeving, een fatsoenlijk klimaat kunnen leven. Dus ik wil transitie. Ik wil een energietransitie in mijn bedrijf. Mm-hmm. En dan loop je toch wel tegen de muur aan. Want aan de ene kant hebben ze alles al gedaan wat je binnen de bestaande fabriek kan doen om minder energie te gebruiken. Als je nou bedenkt een bakker, een koekjesbakker, dat is niet zoals bij je thuis in een klein oventje, maar dat zijn hele grote, lange lopende banden die door ovens gaan, met gaspijpen van 50 centimeter doorsneden. Dus het wordt mega veel gebruikt. En je kunt, al zou je willen, dan kun je niet over op stroom. Want er is geen stroom. En vervolgens zegt de kabinet, ja, je wordt gestraft als je veel energie gebruikt. We gaan de energiebelastingen gaan verhogen. Nou, als je dat dan doet, dan is het geld wat je had willen reserveren om die energietransitie vorm te geven, gaat daar dan aan op. Je spaarpoort wordt eigenlijk leeggegeten. Je spaarpoort wordt leeggegeten die je had willen inzetten voor energietransitie. Aan de andere kant, je kunt nu toch niks doen. Dat is heel cynisch wat ik nu zeg. Want in grote delen van Nederland kun je elektriciteitsaansluiting krijgen. En dan kun je niet van 1 naar 3 stopcontactjes, zeg maar, gaan om zo'n lange oven in plaats van op gas op stroom te laten lopen. Dit is echt daadwerkelijk een probleem. En dit is echt, bij de meeste bedrijven van ons is al het geval. Overigens moet je wel bedenken dat als je een koekje op elektriciteit gemaakt, wordt wel 1,5 keer zo duur als op gas. Dus dat voelt de consument dan ook nog eens een keer? Dat eigenlijk gaat de consument zeker voelen, ja. Dus hoe? En dan is meteen je concurrentiepositie is dan ook weg. Ja, en dat komt voor een heel groot deel door al die belastingen. Belasting op belasting op belasting en heffing en boete. Ik noem dat maar, het is een soort boetebelasting is het. Het is geen, je wordt niet gestimuleerd om iets goeds te doen, maar je wordt gestraft omdat je niet uit je bestaande situatie kan ontsnappen. Ja, ze zitten dan gevangen, als ik ze het zo gevangen, hoor. Ja. En ja. Is er dan, ik neem aan dat dan hetzelfde geldt als waar we het al eerder over hadden, dan moeten jullie dus om de tafel. Ja, en dan hebben wij het 6e cluster. Dus je hebt 5 clusters, energieclusters in Nederland. De Rotterdamse haven, de Amsterdamse haven, Tata Steel. Nou. En het 6e cluster, dat zijn alle groepen bedrijven die niet in die 5 energieclusters zitten, maar door het hele land. En onze bedrijfstak zit door het hele land, van Noord-Groningen tot Zuid-Limburg, tot Zeeland, Brabant, overal door het hele land. En daar is geen energie voorhanden om te kunnen verduurzamen. En dat is een heel groot probleem. Want de bedrijven willen dolgraag. Als ik het zo hoor, is het een beetje, de mensen demonstreren dus, bijvoorbeeld zoals vandaag en gisteren. Ja. En die zeggen heel makkelijk dan dus van, nou ja, zet de knop om. Of stop. Ja, voor een aantal bedrijven waarbij wij niet toe andere behoren. Andere sector, hè? Hoor. Ja, ja. Maar dat brengt ook druk mee, lijkt me, voor die bedrijven die wel onder jullie sector behoren. Maar zij kunnen gewoon niks. Nee, ze kunnen niks. En ze willen wel, maar ze kunnen niks. En dat is best wel een groot probleem. Dat is een heel mooi voorbeeld van een paar bedrijven in het noorden van Friesland. Er staan 3 mega windmolens ongeveer 200-300 meter verder midden in de weilanden. En daar mogen ze in de weekenden geen stroom van gebruiken, omdat dat een of ander wetje, dat een of andere regel dat verhindert. En dan worden die windmolens ook stilgezet. En die bedrijven werken 24 uur. Ja. Ja, je stopt niet met koekjesbakken bij ze. Juist. Spreken. En je hebt niet alleen gas nodig om die overwarmen, maar je hebt voor al die transportbanden heb je natuurlijk ook veel stroom nodig. En dan ligt het hele dak al vol met hectare vol met zonnepanelen. En dan heb je 10% of zo of 20% maximaal van je energiebehoefte gedekt. En de rest moet alsnog aan net komen. Maar dan wel het liefst van een windmolen die naast je stuk grond staat. En dat wordt dan verhinderd. Dus we hebben heel veel regeltjes waardoor die energietransitie langzaam gaat. Wij vinden dat al die regelen, al die bezwaarmakers voordat er een elektrisch thuishuisje bij hun om de hoek komt, bij mensen om de hoek, omdat je dat drastisch moet verkorten, hebben we in het verleden ook gedaan. Toen wij overgingen van kolen op gas in Nederland. En toen was ook een wetgeving dat je amper bezwaar kon maken. Dan moet je wel fatsoenlijk bezwaar kunnen maken, maar niet iets 5 jaar lang kunnen tegenhouden. Want dan traineer je de zaak eigenlijk. Ja, dan hou je de hele energietransitie tegen. En wat nu heel erg belangrijk is, dat we meer kabels in de grond stoppen, zodat die bedrijven op termijn echt over kunnen. We zijn aangekomen aan het einde van het eerste uur. Straks praten we ook nog verder over personeelstekort. Maar jij hebt ons nu toch meegenomen in een inkijkje in de zoetwarenindustrie, wat er speelt. Tot slot toch de vraag, het imago van deze industrie. Hoe zou je willen dat mensen denken over de industrie? Want Ja, kijk, de industrie die heeft in het algemeen een matig imago. Maar ik denk dat bij ons zijn de werkomstandigheden zijn fantastisch. De salarissen zijn goed. Je maakt fantastische producten. En ik zou graag willen dat mensen onze bedrijven zien als de bedrijven die iedereen op zijn tijd een geluksmomentje gunt. Daar gaat het om. Mooi. En er is dus nog veel werk aan de winkel wat betreft dus de transitie enzovoort enzovoort. Maar ja. Het gaat de goede kant op. Nou, met de energietransitie gaat het volstrekt niet de goede kant op. Daar zitten ze op vast. Maar wat betreft gezondheid enzovoort. Wat betreft de producten minder ongezond maken, daar zijn we echt mee bezig. En soms is het veel prettiger om iets heel lekkers te eten. Met mate. Dan iets wat te ver geherformuleerd is en dat smaakt niet. En dan ga je uiteindelijk toch naar een ander merk waar er niks is gebeurd. Ja, of je pakt een frietje of zo. Ja, dat. Tot zover het eerste uur van de nacht van Caro NCV, waarin we deze nacht praten over de Nederlandse zoetwarenindustrie met directeur Theo Heeren van VBZ, de Vereniging voor de Zoetwarenindustrie. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om jouw prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Let jij op wat je koopt en gebruik je daarbij de Nutri-score? Of misschien werk je zelf wel in de zoetwarenindustrie en wil je vertellen hoe jij het vindt om daar te werken. Mocht je nou een compleet andere vraag hebben en willen weten bijvoorbeeld welk koekje Theo het lekkers vindt, dat kan ook. Alles mag, alles kan. Stuur een appje in de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. 0800-1121. Dan spreek je zo na het nieuws. Doeg! Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Het water van de Maas moet beter beschermd worden, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Vaak is ook niet duidelijk waar ze precies vandaan komen. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. In de Westeinder Plassen bij Aalsmeer is gisteravond een lichaam gevonden. Hulpdiensten vonden het lichaam met een sonarboot tijdens een zoektocht naar een vermiste zwemmer. De man raakte volgens de regionale omroep NH gistermiddag vermist tijdens een zwemtocht op de Westeinder Plassen. De politie onderzoekt nog of het lichaam inderdaad van de vermiste man is. Het aantal mensen van 100 jaar of ouder in Nederland is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Volgens het CBS waren het er begin dit jaar ruim 2500. Het zijn vooral vrouwen, de meeste wonen in de provincie Zeeland. Het CBS verwacht dat het aantal 100-plussers nog verder zal stijgen en dat er in 2040 meer dan 5000 inwoners van 100 jaar en ouder zijn. Novak Djokovic heeft zijn 24e Grand Slam-titel veroverd. In de finale van de US Open was de Servier te sterk voor Daniil Medvedev. Voor Djokovic is het een bijzondere overwinning, omdat hij vorig jaar nog niet mee mocht doen. Hij kwam toen de VS niet in, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Djokovic was al recordhouder met 23 Grand Slam-titels sinds hij dit jaar Roland Garros won. De geblesseerde Rafael Nadal volgt met 22 titels en de gestopte Roger Federer heeft er 20. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag wordt het opnieuw zonnig, maar minder warm dan de afgelopen dagen. Door de wind wordt het namelijk zo'n 25 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Dinsdag koelt het verder af en dan is er ook kans op regen of onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Neem je een koekje of een snoepje zo midden in de nacht? De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Dan kan je dat laten weten via de NPO Radio 1 app. Het vorige uur heb ik samen met directeur van VBZ, de Vereniging voor de Zoetwarenindustrie, Theo Heren, gepraat over de wondere wereld die daarachter schuil gaat. Zo hadden we het over de Nutri-score en toekomstige uitdagingen binnen deze branche. In dit komende half uur is het aan jou, de luisteraar, om Theo te bevragen over de zoetwarenindustrie. Wil je graag iets over dit onderwerp weten? Stuur dan een appje via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Ja, Theo, fijn dat je er nog zit, hè? Ja. In het vorige uur waren we in gesprek over de toekomstige uitdagingen. We hadden het even over de energietransitie. Maar naast de energietransitie zijn er nog meer uitdagingen voor de toekomst die nu al zichtbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld de personeelstekorten. En ook de beautysector heeft ermee te kampen. Hoe uitzicht dat in jullie sector? De uitslag als volgt. Kijk, bedenk heel goed. Ja, we hebben in Nederland een vrij behoorlijk grote industrie in verhouding tot ons land. Wij exporteren 70% van wat we produceren. Dus dat wil zeggen dat we heel competitief zijn, hele mooie producten maken en tegen een fatsoenlijke prijs. Onze bedrijven zijn vrijwel allemaal modern. Die zijn allemaal behoorlijk gerobotiseerd, zeer geautomatiseerd. En je ziet die trend zie je ongelooflijk toenemen, omdat we te weinig werknemers hebben. Mm-hmm. Je ziet die robotisering echt toenemen. Hè. Dus vroeger zaten er de verkadermeisjes, die zaten een doosje met koekjes te vullen. En tegenwoordig heb je hele grote apparaten, robotarmen die zo die koekjes opzuigen van een mat en in een doosje stoppen. En dat gaat verder en verder. Dus daar proberen de bedrijven het personeelstekort mee op te lossen. Maar het blijft een groot probleem voor operators. Operators zijn mensen die ingewikkelde machines kunnen bedienen. En we maken fantastische producten. We hebben een leuke branche. En ik doe ook een oproep aan iedereen die luistert. Kom in de zoetwarenbranche werken. Help mee om lekker koek, snoep, chocola, zoutje en noten te maken. Om direct dat personeelstekort op te vullen. Ja, ga naar de website van VBZ. Stuur een e-mail en we sturen je door naar een bedrijf bij jou in de buurt. En het is echt een fantastische branche om in te werken. Dus, maar toch, als ik hoor de robotisering, de modernisering, dan denk ik snel dat is hoger opgeleid. Ja, maar mbo is ook al hoger opgeleid. Hè? Dus dat is afhankelijk van de soort machines, is het mbo of hbo. Kijk, laten we eerlijk zijn, en dat zie je ook met reclames van de overheid op het moment. Lekker de kraan werk je niet als je achter de computer zit. Die moet je zelf met je handjes maken. En sommige dingen in de fabriek moeten ook met de handjes gedaan worden. Dus zoals het onderhoud van machines. Mm-hmm. Wat ongelooflijk interessant is. Maar ook het bedienen van machines. Ja, en je moet het maar kunnen. Ik zou geen idee hebben hoe zo'n... Nee, dus daarom sta je ook hier. Ja, precies. Ja. Gewoon een beetje praten. Ja. Het kan me ook voorstellen dat vergrijzing een hele grote factor is in het personeelstekort. Dus ja, dat het niet alleen is mensen binnenkrijgen, maar dat mensen ook gewoon weggaan natuurlijk. Ja, we hebben meerdere dingen. We willen mensen gezond binnenhouden. Mm-hmm. Blijven opleiden, liefst tot een 67ste. Dat is dat levenslang leren. Ja, het levenslang leren, vitaal en vaardig, hoe je het dan mag noemen. We moeten die vergrijzing, ja, mensen kunnen vervroegd met pensioen. Dan ga je wel wat minder verdienen. Maar ja, dat wil je als werkgever niet altijd heel erg stimuleren, want dan heb je tekorten. Maar we willen met name ook nieuwe mensen binnenhalen of mensen van andere industrieën binnenhalen. En gezien de CAO is dat ook best mogelijk. Maar mensen van andere industrieën binnenhalen is natuurlijk, dat is een verschuiving van een probleem, zou ik zeggen. Klopt. In jullie sector is het een oplossing. Het is, maar... Ja, nee, kijk, we vechten met z'n allen om die zeldzame werknemer. Ja. En iedereen heeft daar zijn eigen methodes voor. Maar ik denk dat onze leden daar best wel goed in zijn. En we worden ook door allerlei opleidingsinstituten die helpen ons ook daarmee. Dus vindt daar overleg plaats tussen opleidingen, scholen, ja, dat soort dingen? Ja. Met leerwerkplekken, met allerlei zaken die daar die maar kan bedenken. Mm-hmm. Maar ik ben ook eerlijk, het is wel een probleem. De uitstroom is de komende jaren zal groter zijn dan de instroom. En dat houdt in dat we moeten verder robotiseren en dat we verder moeten automatiseren. Daar ontkom je niet aan. Daar ontkomen we echt niet aan. Ik zei het al, de luisteraar die kan meedoen aan het gesprek. Die kan appen via de NPO Radio 1 app. Of bellen naar 0800-1121. En ik zie Hanneke die stuurt in... ik neem een dropje waarop Ruben... Niet op Hanneke, maar die... Neem aan dat hij het stuurt naar aanleiding van ons outro. Hij stuurt... wat is jouw favoriete zoete product, Theo? Drop. Je bent het eens met Hanneke, dus. Ja, de drop is echt mijn favoriet, ja. Autodrop of specifiek... Mag ik reclame maken? Ja, de scheepsknoop van autodrop, dat is mijn favoriet. Oké, okay, ja. snel door naar een vraag die binnen is gekomen via de NPO Radio 1-app met audio. Je hebt de koptelefoon op, dus perfect. Ja. Hier komt-ie. Hoi, ik heb een vraagje over Cola Zero. Ik let zelf redelijk op mijn dieet en voeding. En ik hoor de laatste tijd veel berichten over dat Cola Zero helemaal niet gezonder is dan normale cola. En dat komt dan door de stof aspartaan. Klopt dit? Heb je hier misschien wat meer informatie over? Dat is wel iets wat je heel vaak hoort, ja. Ja. Ik heb hem hier staan. Ja, dat klopt. Kijk, ik weet best wel wat van voeding af. En ik weet ook iets van toxicologie af. Dat is de kennis van de vergiften, zeg maar. Hè. Wanneer is iets toxisch, wanneer is het niet toxisch. Mm-hmm. Aspartaam is een stof die in hele hoge doseringen carcinogeen kan zijn. Maar dat is pindakaas ook. En daar kun je kanker van krijgen. Yes. En daarom is het gekomen op die lijst van de WHO. Hè, van als je er overmatig, maar dat moet je echt met happen, moet je naar binnen werken, alleen die aspartaam. En je doet je heel leven lang, dan heb je een verhoogde kans op een bepaalde soort kanker. Maar normale gebruik in de Cola Zero of in andere producten is het volstrekt risicoloos en veilig. Dus in dit geval, je kan gewoon Coca-Cola Zero. Ja. Iedere Zero kun je gewoon drinken. Ja. Peter die stuurt een vraag. Hoe belangrijk is neuromarketing voor de zoetwarenindustrie? Ja. Wat is precies neuromarketing? Maar als je bedoelt marketing, dan kan ik er wel iets over zeggen. Dat is belangrijk. Zoals bij ieder commercieel bedrijf die zijn producten wil verkopen, is marketing belangrijk. Mm-hmm. De neuromarketing is mij niet geheel bekend. Bedenk goed. Wij doen geen marketing als werkgeversorganisatie. Dat doen die bedrijven zelf. Ja. Dus ik zou zeggen, stuur een mailtje naar een van onze grote bedrijven waar je reclames van ziet, kunnen ze je precies uitleggen. Ja, en als je neuromarketing nog wil toelichten, Peter, ga je gang. Dan misschien kunnen we nog wat meer mee. Laten we eerst even naar Cher gaan. Dan, ik heb het nu al verklapt naar Cher. Ja, is dat niet jouw plaats specifiek, hè? Of nee, mijn communicatiemanager die wilde ook een plaat kiezen. Ik zei, nou kies jij ook een plaat. En hij heeft deze gekozen. Oké, okay, duidelijk. Gaan we daarna luisteren. Misschien heb je een vraag. Stel hem dan vooral. Via de app. Het kan echt overal. Stel je vraag. Of bellen kan ook. Stel je vraag. Ja, Cher, die wordt nooit oud, schijnt het, Theo. Ik heb het gehoord. Ja. Ziet er nog goed uit voor de leeftijd. Wat er van echt is dan. Goed, we hebben het dus over de zoetwarenindustrie. En jij aan de andere kant van de radio kan meedoen met het gesprek. Je kan bellen naar 0800-1121, 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En ik heb Jos hangen. Jos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mag ik een vraag stellen? Ga je gang, brand los. Ja, kunt u mij goed verstaan? De gast van u, van als ik het goed begrijp... Ik versta je goed. Ja, als ik het goed begrijp vanuit de suikerindustrie? Nee. De zoetwarenindustrie. Dus wij maken... Ja, de zoetwarenindustrie, ja. Nee, mijn vraag is, op dit moment is het dus sinds kort mogelijk om ongezonde suikers door gezonde suikers te vervangen. Mijn zoon Amar van Laar, zijn PhD kun je op internet vinden in zijn LinkedIn. Die is dus net in Gent gepromoveerd op hoe je die ongezonde suikers kunt vervangen door gezonde suikers. Zijn ongezonde suikers, dat weten we allemaal. Die zijn hoogstwaarschijnlijk nog schadelijker dan ongezonde vetten. Hoewel de suikerindustrie en vetindustrie altijd een pingpongballetjespellen spelen van het is die ander schuld. Maar ze zijn beide natuurlijk slecht, hè? Ongezonde vetten, ongezonde suikers. En dat hoef ik allemaal niet uit te leggen waarom ongezonde suikers ongezond zijn. Want dat weet iedereen wel en zeker iedere medisch onderzoeker weet dat. Maar als het dus mogelijk is om die ongezonde suikers te gaan vervangen door gezonde suikers die en gezonder zijn en ook nog eens lekkerder. Ja, waarom doet de voedingsindustrie dat dan niet? En ik denk dat het verstandig is om eerst al die Japanse en Amerikaanse en Belgische onderzoeken te bestuderen van wat die gezonde suikers dan zijn. En die inderdaad een enorm effect kunnen hebben op die chronische ziekte. En chronische ziekte kost op dit moment ons 80% van ons hele gezondheidsbudget. Hè? Dus wat is de vraag aan... Dus aan de vraag is, als het mogelijk is om die ongezonde suikers te vervangen door gezonde suikers, zoals in die studie in Gent van onder andere van mijn zoon. Maar Gent was er al langer mee bezig. Ook zijn hoogleraren zijn al lang bezig met die gezonde suikers. Mm-hmm. En ook in Japan. Maar als het dus mogelijk is om die gezonde suikers, die en gezonder en lekkerder zijn dan ongezonde suikers, als je dat kan vervangen. Mijn vraag aan de suiker- en voedingsindustrie en aan de zoetwarenindustrie is dan, als dat mogelijk is en er is zo ongelooflijk veel schade door suikers, dan waarom wordt... Gebeurt dat niet? Waarom gebeurt dat niet? Waarom worden ook niet meer wetenschappers ingehuurd bij de suikerindustrie en bij de zoetwarenindustrie? Maar Jos, laten we hem doorpassen aan Theo, dan kan die erop reageren. Ik denk dat u met gezonde suikers bedoelt fruit, suikers of honing of zulke dingen. Doet u dat ermee? Nee, hoewel in, dan moet u die studies gaan lezen van in Gent onder andere. Inderdaad is waar wat u zegt, in honing zitten bepaalde van die zeldzame suikers, maar er zit zoveel fructose in dat het nadeel van die fructose soms nog groter is dan het voordeel van die zeldzame, complexe, langzame suikers. In zoete aardappel bijvoorbeeld ook. De hele goede... Maar Jos, ik denk dat je het begrijpt, Jos. Dan kunnen we de vraag even laten beantwoorden. Ja, ik denk dat je begrijpt. Ik denk dat de grote bedrijven daar zeker mee bezig zijn. Ik weet ook dat bijvoorbeeld Nestlé die heeft holle suikers. Hè, veel minder calorieën, maar wel dezelfde eigenschappen als suiker. Er zijn bedrijven zeker mee bezig. Het is niet op korte termijn een oplossing voor de hele industrie. Deels door financieel, dat het gewoon stukken duurder is of heel erg duur is. En deels omdat er ook van sommige dingen heel weinig van beschikbaar is. Ik denk dat het een goed idee is. Ik zal mijn leden aansporen, vooral de grote internationale bedrijven aansporen, want die moeten de eerste stapjes nemen om erachteraan te gaan. En dan hoop ik over een paar jaar hier weer te zitten met Benji en dan misschien dat ik dan een ander verhaal heb voor je. Dank voor je vraag. Mag ik nog iets zeggen? Als je hem heel kort maakt, Jos, dan mag. Ja, je kunt dus die studie van mijn zoon Amar van Laar, mm-hmm. L-A-A-R, A-M-A-R, van V-A-N, Laar, L-A-A-R, kun je dus downloaden. Je kunt ook op zijn LinkedIn die hele studie lezen. En er zijn heel veel goede suikers die je nu al gezonde suikers hebt. Dat zijn dus rare, complex, healthy sugars. Die kun je nu al gaan inzetten. Ik denk dat we niet te ingewikkeld moeten maken voor de luisteraars, meneer Van Laar. Maar we hebben het genoteerd. Dus dankjewel voor je vraag, dankjewel. Jos. En dankjewel. Wie weet dat we over een paar jaar hier zitten met een update. Ja, en met goede Belgische chocola met die gezonde suikers bijvoorbeeld. Hè? Komt in orde. Fijne nacht nog, Jos. Doei, doei. Doeg. Doei. Ja, nou ja, gezonde suikers, goede vraag. Wat mij te binnen schiet, we hebben het even gehad over gezond. Nou, natuurlijk obesitas, gezondheid überhaupt, voedselgezondheid. Nu las ik uit een... staat op jullie website trouwens, jullie hebben dat door Pelp. .nl laten uitzoeken, geloof ik. Hoe burgers er tegenaan kijken. Wie is verantwoordelijk voor de gezondheid van burgers? De overheid, producenten of burgers zelf? Mm-hmm. En dat 81% vond dat burgers zelf dat zijn. Ja. Dat past eigenlijk wel in jouw visie van geniet, maar geniet met mate. Ja, geniet gerust, maar wel bewust. En geniet dus met mate. Ja. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking zegt, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gezondheid. Ja, en maar 9% vindt dat de overheid dat is. Ja. Maar in de politieke, als je kijkt in de politieke omgeving, dan zeggen met name de linkspartijen, zeggen, nee, wij als overheid zijn verantwoordelijk voor de gezondheid van de mensen. Nou, ik vind dat erg paternalistisch. Ik denk ook dat mensen echt wel die verantwoordelijkheid voelen. Wat er vaak wel in mis, moeten we ook eerlijker zijn, is de kennis van voeding. Dus daar moeten wij als industrie houden, moeten we daar eens mee bezighouden. Maar ik vind ook dat het gewoon bij normale... het lesprogramma zou moeten horen op scholen. Dus dan zou het gaan over de voorlichting, ja. Eigenlijk. Ja, en dan kun je ook beter bedenken, wat is nou goed voor mij, wat is niet goed voor mij. Ik kan je eerlijk vertellen, is een bekende politicus, en die zei tegen mij, Theo, ik val maar niet af. En ik zei, nou, waar begin je nou met ontbijt? Ja, meestal met 3 croissantjes. Ik zeg maar, ja. Croissantjes zijn heerlijk, maar heb je wel het idee, wist je dat de helft roomboter is en dan de helft een beetje bloem? Nee, geen idee van. Dus... het is niet alleen bij de gewone Nederlanders, maar ook bij politici soms dat de kennis van voeding uitermate beperkt is. En dat is ook niet erg. Dus wij moeten als industrie, maar ook de overheid, moeten mensen helpen om meer ervan af te leren weten. We hebben het even gehad over personeelstekorten. En ik zat vanmiddag met een vriendin te vertellen over dit gesprek, dat we dit gingen voeren. Mm-hmm. Waarin ik ook zei van, joh, we gaan het over personeelstekorten hebben. Ja. We gaan het hebben over voedselgezondheid. Is er iets waarvan jij... nog meer af wil weten of jij een vraag zou hebben aan Theo. En die had ze, dus die heeft ze voor mij ingesproken. En ik dacht, nou, dan kan ze hem zelf stellen in plaats van dat ik hem hoef te stellen. Ben benieuwd wat je ervan vindt. Hoi, hoi. Ik hoorde jullie het vorige uur praten over personeelstekorten. En ik vroeg me af, speelt diversiteit ook een rol in toekomstige uitdagingen? Ja, dus we hadden het erover, want we zeiden, nou ja, je hebt personeelstekorten, je probeert mensen binnen te krijgen, maar tegenwoordig is ook een heel hot, heet hangijzer, hot topic, de diversiteit in elke sector eigenlijk. Mm-hmm. Hoe wordt daar rekening mee gehouden? Of wordt daar überhaupt rekening mee gehouden? Er wordt zeker rekening mee gehouden. Er zijn ook bedrijven die hebben meegevaren, leden van ons die hebben meegevaren met de Gay Pride, en met die Canal Pride, met die optocht door Amsterdam. Dus het geeft ook al aan dat qua diversiteit, in ieder geval op dat vlak... Zit het goed? De ervaring leert dat als je 24 uur shifts moet draaien... dat vrouwen daar niet altijd heel erg toe bereid zijn. Mannen trouwens ook niet, hè, laten we ook eerlijk zijn. Hè. Dit is niet altijd prettig om in de nacht te moeten werken. Of tenminste, en af en toe in de nacht moeten werken. Vertel me meer. Ja, daar weet je alles van. Maar diversiteit is denk ik voor iedereen... voor alle bedrijven is het belangrijk. Het feit is dat het toch echt best wel een mannenomgeving is. En bedrijven zouden graag wat meer vrouwen erbij willen hebben. Dus misschien ook een hele specifieke op aan de vrouwen. Kom werken in de zoetwarenindustrie. Ja, nou, dan zat ze goed met haar gevoel. Tom die vraagt, vind je al die verschillende scores niet verwarrend? Doelend op de Nutri-score. Ja, is totaal verwarrend. Ik ben het helemaal met hem eens. Dus ja. Als ik de richtlijnen goede voeding, de schijf van 5. De richtlijnen goede voeding hebben we ook nog een schijf van 5. En dan de Nutri-score naar het kruidrecht, kom je voor een groot aantal producten tot volledig andere conclusies. Het is zo chaotisch. Ja, en de overheid mag het oplossen. Die hebben het probleem ook in de wereld geholpen. En gaan wij die dan? Over? Nee, maar geven jullie wel dan mogelijke oplossingen die voor jullie leden goed zouden zijn? Nee, kijk. Ik vind dat wij daar als werkgeversorganisatie, daar moeten wij niet over gaan. En dit is echt iets van het voedingscentrum en het ministerie van Volksgezondheid. Mm. Die moeten samen uitzoeken wat is goed voor de Nederlanders, wat voor systeem moeten we gebruiken. Ze hebben hun keuzes gemaakt. Maar ja, de keuze is niet makkelijker geworden met nog een richtlijn erbij. Nee. En vooral niet omdat je niet echt erin wordt onderwezen ook als consument. Opeens staat het erop. Ja, maar ik denk dat met die kleurtjes begrijpt iedereen wel wat ermee bedoeld wordt. Ja, maar het wil niet zeggen dat je er onbeperkt van kan eten, bijvoorbeeld. Nee, precies. Huh? En tegelijkertijd is het ook, je ziet die kleurtjes, maar dat het dus geldt voor alleen die productgroep. Dat ja, is toch ook wel iets. Eigenlijk is het vrijwel alles behalve zuivel, olie en vetten en nog een groepje. Mm-hmm. En de rest is allemaal in één grote groep. Dus dat valt ook nog wel mee. Dat valt er wel mee. Ja. Sarah die vraagt nog, hoe denk je dat we het best met allergenen kunnen omgaan? Dat doelt dan op de etiketering waar we het over hadden in het vorige uur, denk ik. Ja, er zijn wettelijke eisen, daar moet je aan houden. Dus dat is heel, heel simpel. Mocht er als er een allergeen in zit, dan moet het dik gedrukt zijn. En welke allergenen zijn, die zijn ook in de wet zo voorgeschreven. En als er sporen in zitten, dan wordt het ook vermeld. Dus daar ze op zich zijn daar de richtlijnen wel duidelijk voor. Oké. Nou, dan hebben we dat ook in ieder geval even opgehelderd. Laat ik me nog wat afvragen. Ik zie dat er nog iemand hangt, dus kijk even of we die nog erin kunnen gooien. Maar ik vraag me nog af in de tussentijd, we hebben het ook gehad over de veiligheid op de werkvloer en dergelijke. Mm-hmm. Zijn die regels allemaal duidelijk en helder en gaan jullie daar ook over? Of is dit ook iets wat door de overheid wordt opgelegd? De overheid heeft zeker regels over veiligheid. Dus dat is heel duidelijk. Waar je als bedrijf aan moet voldoen. En waar je aan werknemer aan moet voldoen voordat je de werkvloer op mag. Want het zijn toch allemaal machines. We hebben zelf als VBZ hebben een eigen soort keurmerk. Laat ik maar vertalen als soort keurmerk. Mm-hmm. En dat is een soort vignet. Extra, of zo, ja, of zo. Een extra vignet waar je niet alleen de fysieke veiligheid hebt. Kun je met een arm in de machine komen. Maar ook de sociale veiligheid erg belangrijk is. En de afgelopen 20 jaar is er heel veel werk aan verricht. En ik denk dat wij als branche best wel goed op weg zijn. Overigens, vergelijken met andere branches is best wel moeilijk. Want er zijn geen cijfers. Maar als je kijkt wat gebeurt er nou incidenteel, dan is het best wel goed. Ja. Duidelijk. We zijn een veilige branche. Ja, jullie zijn een veilige branche. Althans, we weten niet in vergelijking met welke andere sectoren natuurlijk. Maar jullie zijn een veilige branche. Ja. Laten we gaan naar die laatste beller. Ja. Even kijken. Jacco, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wil. Ga je gang. Ja. Ik had een vraagje. Sommige dingen zijn nog niet goedgekeurd. En het ging over diversiteit. Ik denk, misschien komt er uit een ander land wel een hele goede zoetstof. En dat duurt jaren. Zoals stevia is volgens mij ook een tijd niet goedgekeurd. En aan de andere kant zijn er dingen, ik zei het in het voorgesprek, zoals tabak was vroeger ook gezond. Bij wijze van spreken, dokters en sportmensen gingen ermee op de foto. Dus er is voortschrijdend inzicht. Mm-hmm. En hoeveel waarde moet je hechten aan Europa voordat het na 10 jaar iets goedgekeurd is? Nou, dat is een heel vaag iets. Nou, ik denk dat je heel veel waarde mag hechten aan Europa. Ik denk dat je heel blij mag zijn dat je in Europa woont, omdat we een ongelooflijk veilige voedselomgeving hebben. En dat die procedures lang duren, dat is niet omdat ze het leuk vinden om het lang te laten duren, maar het is met name om het heel degelijk te onderzoeken. Ja, maar met corona was het ook zo dat die hele pijplijn van al die testen en al die klinische testen, dat werd wel overgeslagen omdat het acuut is. Ja. En als er een enorm obesitasprobleem is en ze hebben een acuut idee van nou laten we het aanpakken, dan hoef je niet een pijplijn van 10 jaar te hebben, want dan kan je gewoon met als Europa zeggen van dit is goede zoetstof, dat gebruiken we. Ik ga hem doorpassen aan Theo. Ja. Nee, dankjewel voor je vraag. Ja, ik denk dat het vergelijk met corona moeilijker maken. Die overgewicht of obesitas tsunami die op ons afkomt en die er al jaren is, bestaat ook al jaren, dat is niet nieuw. Nee. Dus daar wat dat betreft hebben we de tijd, dat kun je niet vergelijken met corona. En ik heb liever dat ze 10 jaar doen om te onderzoeken of bijvoorbeeld de stevia 100% veilig is, dat na 3 jaar blijkt dat het niet zo is. Met verschrikkelijke bijwerkingen of nadelige gevolgen. Ja, Ja, dus ik denk ook, zeker met levensmiddelen, is toch in het algemeen heb je anders soort onderzoek dan met geneesmiddelen. Geneesmiddelenonderzoek heb ik zelf gedaan, daar weet ik veel van. Maar op het moment dat je gewoon levensmiddel hebt wat je gewoon in de supermarkt kan kopen en niet eens op recept is, dan moet je heel erg voorzichtig zijn. En ik denk dat wij in Europa zitten we supergoed. Alle E-nummers zijn uitermate langdurig geteste smaakstoffen, hulpstoffen, geurstoffen, kleurstoffen die echt veilig zijn. Dus het adagium dat E-nummers slecht zijn, om eventjes deze hoek te blijven, dat is echt een nonsens. Dat wil juist zeggen, als een E-nummer is, dan is het goedgekeurd door de Europese Unie. De meest strenge van de wereld, veel strenger dan de Verenigde Staten. En ik denk dat we daar dat we daar blij mee mogen zijn. En wat je ziet tegenwoordig, en dat ergert me wel, dat is een beetje whitewashing is dat, dat je dan een E-nummer weghaalt en dan vervangt door vitamine C op een etiket. Want die E100 zoveel is vitamine C. En dan halen ze dat E-nummer weg, omdat ze... Dat het klinkt angstaanjagend. Ja, dat klinkt angstaanjagend, omdat mensen er te weinig van af weten. En dan staat er in één keer vitamine C. Denk ik, oh, dat is misschien wel een beetje gezond ook. Maar dat wordt alleen maar gebruikt om te kunnen conserveren. Nou, hebben we dat toch nog kunnen benoemen. Ja, E-nummers zijn goed. E-nummers zijn goed. Nou, kunnen we het daar mooi mee afronden. Dank voor dit inkijkje in jullie... jullie in de zoetwarenindustrie sector. Graag gedaan. Tot zover het... De anderhalf uur van de Nacht van Caro NCV. Waarin we dus hebben gesproken met directeur Theo Heren van VBZ. De Vereniging voor de Zoetwarenindustrie. En we eindigen met toch wel iets ander nummer dan dat je de afgelopen anderhalf uur hebt laten horen. Ik heb Queen hier klaarstaan. Klopt. Nou, heeft geen verdere toelichting nodig eigenlijk. Nee, dit is gewoon een fantastisch nummer. Je wordt er blij van. Het is melodisch. Het is verrassend. Nou, alles wat je kan indenken zit erin. En als mensen nog meer willen weten over de zoetwarenindustrie, vbz.nl, neem ik aan. Ja. Duidelijk. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Gun against his head.

naar mevrouw Verschuur, die hem dit keer naar Dalfsen bracht, waar hij op een grote boerderij de bevrijding meemaakte. Daarna keerde hij terug, keek nog lang verwachtingsvol op de lijsten met mensen die de kampen hadden overleefd. Maar hij bleef over met één tante, met één zus van moeder die was teruggekomen uit Auschwitz. Jaren later kwam hij een dochter van mevrouw Verschuur tegen. En die heeft mij toen verteld dat ze mijn moeder nog heeft gesproken en tegen mijn moeder heeft kunnen zeggen dat ik veilig was. Dat was toen een hele belangrijke mededeling voor me. Heiman van 12 werd Heiman van 90. Is zijn verhaal doorverteld binnen de familie Verschuur aan de volgende generaties? Ja. Hallo? Ja, ja meneer. Ik spreek met Johan. Mevrouw Johan is de kleindochter van mevrouw Verschuur. Ja, wat een geweldige. Ik ben helemaal ondersteboven ervan. Dat geloof ik best. Ja, ik ben dus een poosje bij mijn oma in huis geweest. Op Scheveningen. En dat vond ik heel erg leuk. Ja. En later ben ik weer naar Amsterdam gegaan. En hoe moet ik het verder vertellen? Dat hele verhaal wat ik dus gehoord heb van u, dat wist ik. Dat is u bekend. Dat hebben ze mij als kind en later als volwassene ook nog verteld. En ze weet van Heiman. Dat jongetje, ja. En toen vroeg ik aan de, maar waar zat dat jongetje dan? Ja, dat zat in die kast. In de kast, als je de gang inliep bij oma, dan ging je links, was de wc. Mm-hmm. De deur die was dus vlak voor je. En aan de zijkant van die inham, daar was een deur. En dat was dus de berging. Mm-hmm. En ik weet als kind, want ik kwam veel bij mijn oma als kind. En dan daar stond altijd spullen. Ik weet dus dat oma mij vertelde dat u in dat tapijt gekropen bent. Zag u dat als kind bij oma ook voor u? Dat kwam later pas bij me op. Maar goed, als we het over de oorlog hadden. Kwam het verhaal op Heiman Gans, de buurjongen die terugkwam. Adres onbekend. Alle bijzondere verhalen van Op zoek naar zijn te vinden in jouw favoriete podcast-app of via NPO Luister. Morgen is het de verjaardag van Hans Zimmer. Deze Duitse muzikant wordt gezien als een van de bekendste filmcomponisten ooit. En de Nederlandse filmcomponist Matthijs Kieboom legt uit wat Hans Zimmer zo bijzonder maakt. Hans Zimmer is vooral bekend van grote blockbusters als Pirates of the Caribbean, Gladiator, Inception. Echt de grote Hollywoodfilms. Maar soms zien mensen een beetje over het hoofd dat hij ook enorme leuke romcoms en comedies heeft gedaan, zoals The Holiday of As Good as It Gets. Ik denk dat heel weinig mensen realiseren dat de film Rain Man bijvoorbeeld met Dustin Hoffman en Tom Cruise, dat een van de allereerste Hans Zimmer films in Amerika was. Maar die muziek was ook behoorlijk verfrissend en dat was een van de eerste scores van Hans Zimmer. Ik denk dat Hans Zimmer bijzonder is omdat hij heel goed is in heel veel verschillende dingen. Hij is heel goed in componeren, nou, dat lijkt me nogal logisch. Hij is eigenlijk ook echt wel filmmaker, dus hij snapt beeldtaal heel erg. Hij is heel goed in innovatie qua geluid en softwarematig, hè, wat hij allemaal met de computer doet. Maar hij is ook heel goed in zijn werk verkopen. Als in, hij is heel slim in hoe hij zijn muziek een belangrijke rol weten geven in de film. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar hij, doordat hij zo heel erg nadenkt over waarom zijn muziek bestaansrecht heeft in zo'n film, waarom hij bepaalde muziek maakt, wordt zijn muziek dus onlosmakend van die film en die film onlosmakend van de muziek. Ik ben ooit een keer tegen Hans Zimmer tegen hem aangelopen in de herentoiletten ergens backstage bij een concert waar ook zijn muziek gespeeld werd. En wat ik vooral zo striking vond was, hè, het is zo'n grote componist, zo'n charismatische man ook als je hem ziet. En we stonden handen te wassen en we raakten aan de praat. En wat ik zo striking vond was hoe, ik zal niet zeggen onzeker hij was, maar het is echt iemand die ook maar het idee heeft van ja, ik doe ook maar wat. En dat vond ik zo mooi om te zien, omdat we zien allemaal de grote Hans Zimmer, de charismatische vent. En daaronder zit ook gewoon een componist die ook maar, ja, ik zal niet zeggen maar wat doet, maar wel het gevoel heeft van ja, ik probeer het ook maar en ik weet ook niet of het allemaal goed is. En dat vond ik heel mooi in dat hele kort gesprekje wat ik met hem had, hoe ja, menselijk, hoe normaal hij eigenlijk was daarin. En dat vond ik, ja, dat vond ik een heel dierbaar moment. Hans Zimmer wordt morgen 66 jaar. De nacht van KRO NCRV. Afgelopen week maakten deelnemers van een marathon in Mexico het vals spelen wel heel bont. Zo'n 1/3 van de 30.000 deelnemers heeft namelijk een groot gedeelte van de route afgesneden en dus vals gespeeld. Nou, waarom spelen mensen vals? Dat is natuurlijk de vraag die dan oprijst. En om daar een antwoord op te krijgen, spreek ik met Hein Heijen. Ja. Neuromarketeer en beïnvloedingspsycholoog. Hein, goedemorgen. Goedemorgen. Om maar direct met de deur in huis te vallen, ja. Speel jij wel eens vals? Jazeker, want dat is heel menselijk. En dat komt ook. En kijk, we leren een heleboel op school. Maar we leren eigenlijk niet dat jij en ik per dag zo 100 tot 8000 keuzes per dag maken. En onbewust wil je dat die keuzes 3 dingen opleveren. En dat noemen ze ook de drijfveren van het menselijk gedrag. Ten eerste wil je dat die keuze efficiënt is. Dat je met zo min mogelijk energie het hoogste rendement haalt. Mm-hmm. Ten tweede wil je dat je gewaardeerd wordt door de mensen om je heen, hè, die jij heel belangrijk vindt. Dat kan zijn je fans, of je vader, of je moeder, of je oom, of je tante. En ten derde moeten die keuzes een positief zelfbeeld opleveren. En daar doen we alles voor. Hè? Dus voor efficiëntie, waardering en een positief zelfbeeld. Nou heeft moeder natuur ervoor gezorgd dat in onze hersenen 2 systemen zitten. En daar gaat het fout op. Hè? Daar willen mensen wel eens dan vals spelen. Mm-hmm. Systeem 1 is alleen maar ik voel en ik doe. En ik doe en ik voel. Wat goed voelt, dat doe ik. En wat ik wil doen, dat wil ik dat goed voelt. Maar dat tweede systeem, dat gaat nadenken. Dat analyseert. Dat gaat kijken, is dat wel ethisch verantwoord, dat wat goed voelt en dat wat ik wil doen. Maar nou komt het. Je hebt dus mensen die alleen maar keuzes maken, en ik overdrijf nou een beetje met alleen maar, aan de hand van systeem 1. Het voelt goed, dus ik doe het, want dat voelt efficiënt en ik krijg waardering en ik krijg een positief zelfbeeld. Dus die hebben die rem niet, die hebben dat geweten niet. En dan gaan ze soms een geval spelen. Ja, want dat is dan toch de vraag, hè? Want hebben zij dan helemaal geen geweten? Ik zeg ze, want ik zelf speel natuurlijk nooit vals. Nee, maar hebben we dan nooit een geweten? Of? Ja, je kunt het geweten wel even ervaren, maar dan weegt zwaar systeem 1. Want het voelt gewoon goed, omdat het efficiënt is in een bus te gaan zitten en niet te hoeven rennen, om sneller bij die streep te zijn of minder energie te verliezen. Maar het wordt niet getoetst. En dan, hè, dat systeem 1 is alleen maar emotie en motivatie. En systeem 2 is ratio, reden, logica. En die moeten in balans zijn en dan zeggen we, hij heeft een geweten. Maar je kunt met systeem 2 ook je geweten sussen door te zeggen van, ah ja, ik weet wel dat het niet mag, maar het voelt wel lekker. Mm-hmm. Ja, precies. Dat is ook vaak de reden waarom ik dan even kort een zijroute neem, zou ik maar zeggen. Ja, precies. Maar iedereen beschikt dus over deze hersendelen. Het is dan misschien te gechargeerd, maar speelt dus iedereen wel eens vals? Ja, want we weten natuurlijk ook niet wat precies de zuivere waarheid en de zuivere ethiek is. En dat is zelfs cultuurgebonden. Dus dat is heel moeilijk om te zeggen dat 7 miljard mensen op die manier perfect en eerlijk door het leven gaan. Kijk, we hebben ook een kleine professor in ons, hè, in onze psyche, en die bedenkt strategieën. Mm-hmm. En die strategieën, stratos, oud-Grieks voor oorlogsvoeren, die strategieën moeten mij iets opleveren. En wat blijkt nou dat jij en ik in het leven 100 waarde, motivatie, zingevingswoorden nastreven. En die woorden, niet allemaal, die eindigen bijna allemaal op heid en tijd. Bijvoorbeeld, zo heb je 5 universele waarde, motivatie, zingevingswoorden. Dat jij met die 2 systemen probeert vrijheid te creëren, veiligheid, gezondheid, intimiteit en flexibiliteit. En die woorden, daar hebben we alles voor over om die te halen. Dus je koopt ook bijvoorbeeld geen... als je marathon loopt, daar ga je ook voor zo'n waarde-motivatie-zingevingsschool. Mm-hmm. Alleen, ja, die twee systemen maken dat mogelijk. En als je voor aanzien gaat of snelheid, dan kan het wel zijn dat systeem 1 zo daarvoor gaat dat je vergeet dat dat not a case. En speelt dan nog een rol in hoeverre je kan worden gepakt? Want als ik weet dat de kans dat ik word gepakt vrij klein is, of ik heb een idee dat de succesratio dus wel aanwezig is, nou, dan denk ik, ach joh, waarom ook niet? Ja, precies. En dat doet systeem 2. Die calculeert, die rationaliseert de kans van gepakt worden. Maar als dat weggedrukt wordt door systeem 1, ja, dan ga je alleen maar voor dat goede gevoel. Dan zie je jezelf alleen als winnaar. Uh-huh. En dat je gewaardeerd wordt, weet je wel, jippie. En je vergeet te toetsen dat er inderdaad mensen zijn die dat zien, dat je dat doet, of daarachter komen. Dat telt dan op dat moment niet meer. En dan komen ze achteraf en zeggen, oh ja, ik had het geweten, maar ja, ik heb er niet naar gehandeld. Ja. En dat is wat we goed moeten snappen. Kijk, dat systeem 1, hè, dat voelen is doen en doen is voelen, is 500 miljoen jaar oud. Maar dat tweede systeem, wat toetst en rationaliseert en ethisch denkt, is pas 4 tot 5 miljoen jaar oud. Er zit wel een klein verschil in. Dat werkt nog niet zo goed, laat ik zeggen. Anders waren we allemaal halve heiligen. Maar dat is nog aan het ontwikkelen. Dat is nog aan het ontwikkelen, ja. Hè? Tot slot vraag ik me wel af, ja. Hoe komt het dan dat ik mij meer bedrogen voel als mensen liegen dan dat ze vals spelen? Want in de kern zou je denken, nou, dat is een beetje hetzelfde. Als mensen zeggen, ja, ik heb geen... Bij bijvoorbeeld kolonisten van Catan, dat ze zeggen, ja, ik heb geen graan. Maar ze hebben het wel. Ja, dan vind ik dat een soort van vals spelen. Maar als mensen gewoon tegen mij zouden zeggen, als ik vraag van, joh, heb jij nog een colaatje in je tas zitten? En ze zeggen, nee, en ik zie later dat ze dat colaatje wel pakken. Dan denk ik, hé, je hebt gelogen. Die vertrouw ik niet. Ja, we hebben in onze ontwikkeling, stel voor, je was de enige op aarde. En toen had je alleen maar het gevecht tegen de natuurlijke elementen. Je moest zorgen dat je kon eten en drinken en een veilig dak boven het hoofd. Dat is een eerlijk gevecht, zou je zeggen. Hè? Maar toen meerdere mensen op aarde kwamen, werd het overleven ook gebaseerd op een sociaal vraagstuk. En toen kreeg je ook mensen die bij elkaar gingen zitten om te overleven ten opzichte van andere groepen. Toen werd het leven pas complex. Het gevecht tegen de natuurelementen is een eerlijk gevecht. Maar onderling, in sociale contexten, zie je dat wij moeten overleven en daardoor realiteitsvervalsing moeten doen om sociale groepen te kunnen vormen. Kijk, dan pak je het in de zin van de Coca-Cola, maar liegen of realiteitsvervalsing is een onderdeel van sociaal overleven. Niemand kan ten opzichte van de ander volledig de waarheid zeggen, want dan zou het zijn dat je uit de groep werd gestoten. Ah, het is een beetje een overlevingsinstinct. Het is een overlevingsinstinct, ja. Misschien moeten we hier verder over praten met tijdens een bordspel, Hein. Dankjewel voor de uitleg en een fijne week nog. Hein, neuromarketeer en beïnvloedingspsycholoog. Aankomende vrijdag is het de Nationale Nacht van een Nachtvlinder. En om jou alvast goed voor te bereiden op deze nacht is verslaggever Fabian Meesters vannacht bij Infoschuur Het Gooi om daar samen met Guido Band, de nachtvlindersporter van omgeving Gooi en Verstreken, de nachtvlinders onder de loep te nemen. Fabian, goeienacht. Goeienacht. Heb je ze al een beetje gezien of nog niet? Ja, nou, dus het hele doek hangt hier vol met nachtvlinders en andere insecten. Oh, dat valt allemaal wel mee dan. Sorry? Nou, dat valt wel mee met spotten dan, dat is niet zo moeilijk. Nee, nou, het is niet heel moeilijk inderdaad. Nee, ik sta hier samen met Guido Band. En Guido, jij hebt een hele constructie opgebouwd. Ja, het is standaard met wat tentstokken en gespannen lakens eroverheen. En dan hele sterke lampen erbij. Die trekken natuurlijk altijd nachtvlinders aan. En is het een kwestie van wachten? Komen ze er allemaal op af? En waarom komen ze nou op dat lampje af? Ja, daar is nog steeds niet helemaal zekerheid over. Maar het vermoeden bestaat dat vlinders van de een naar de andere plek onderweg zijn. En daarbij eigenlijk een vast punt gebruiken als referentiekader. En normaal gesproken zouden ze dat met de maan doen. En die houdt natuurlijk een vaste plek. Maar op het moment dat ze een lamp passeren, dan buigt als het ware hun referentiepunt af. Dus dan moeten ze eigenlijk in de buurt van die lamp blijven vliegen. Mm-hmm. Dat is de verklaring op dit moment, maar het blijft allemaal nog een beetje onzeker. En nou wil het feit dat jij bent al een paar uurtjes bezig hier en heb je een bijzonder soort gevangen genomen. die nog maar één keer gezien is in Nederland. Nou, nee, dit jaar is hij pas één keer gemeld als volwassen exemplaar. Dus wel als rups al een paar keer. Maar dat is de heide witvleugel uil. En dat is voor mij ook de eerste keer dat ik hem zie. Mm-hmm. Dus. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Terug naar jou, Benji, de grote nachtvlinder van vannacht. Nou, ik ben niet alleen zo te horen. Succes daar, Fabian. Komt goed. Straks in het derde uur van de nacht van Caro en Cervé gaan we het onder andere hebben over de muziekstreamingsdiensten in muziekstreamingsdiensten en Catalonië. De grote nachtvlinder. Nou, ik moet... duidelijk aan de slag, Kees. En we krijgen nog van Kees zometeen toelichting op Ron Jans. Duidelijk, dankjewel. Dat dus straks in het derde uur van de nacht van Caro en CRV. Tot zometeen. Dit was een programma van Caro en CRV. NPO Radio 1. 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Sinds de verwoestende aardbeving van vrijdagavond komt de hulpverlening in Marokko langzaam op gang. Volgens de regering zijn er inmiddels meer dan 1000 artsen en 1500 verpleegkundigen ingezet om medische zorg te verlenen aan de meer dan 2000 gewonden. Vanuit het buitenland wordt ook veel hulp aangeboden. Marokko doet in eerste instantie een beroep op 4 landen voor extra hulp. Er zijn teams onderweg of al in Marokko van Spanje, Qatar, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten. De Marokkaanse regering heeft ook een speciaal fonds opgezet om de getroffen bevolking te ondersteunen. Met het geld zouden onder meer de kosten gedekt moeten worden van bijvoorbeeld de beveiliging van beschadigde huizen. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, stapt op. In een interview zegt hij dat hij na gesprekken met familie en vrienden tot de conclusie is gekomen dat hij niet verder kan met zijn werk. Rubiales lag onder vuur nadat hij de Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso vol op de mond had gekust. Ze deed deze week aangifte. Daarna besloot het OM de voorzitter aan te klagen voor aanranding. Het water van de Maas moet beter beschermd worden, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Vaak is ook niet duidelijk waar die precies vandaan komen. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van de Maas voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd Maaswater uit de kraan. Het Nederlands elftal heeft met 2-1 gewonnen van Ierland. Daarmee heeft Oranje gisteravond een grote stap gezet richting het EK. Oranje startte het kwalificatieduel in Dublin zwak en kwam vroeg op achterstand door een penalty. Gakpo maakte al snel de 1-1, ook met een strafschop. En in de tweede helft maakte de ingevallen Wout Weghorst uiteindelijk de winnende treffer. Nederland staat nu tweede in de pool achter Frankrijk. De nummers 1 en 2 gaan uiteindelijk naar het EK volgend jaar. Het weer, het is droog, bij een graad of 19. Overdag wordt het opnieuw zonnig, maar minder warm dan de afgelopen dagen. Door de wind wordt het zo'n 25 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Kunstmatige organen die levens redden. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. We gaan het hebben over de kunstnier. Ook aandacht over hoe we de ramp van 9-11 doorgeven aan de volgende generaties. En duiken we dieper in de nieuwe trainer van FC Utrecht. Maar eerst, het is vandaag 11 september, een belangrijke dag in de geschiedenis. The Japanese militarists will not forget the USS Missouri. The evil done by the Japanese warlords can never be repaired or forgotten. U hoorde de Amerikaanse president Harry Truman. Op deze dag in 1945 besloot hij dat de oorlog tegen Japan en Duitsland voortaan bekend zal staan als de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag in 1971 is een bijzonder persoon overleden. 77 jaar is hij geworden. Deze wat boerse, exuberante man die 11 jaar lang leiding heeft gegeven aan de politiek van de Sovjet-Unie. Ik heb het over Nikita Khrushchev. Hij was na de dood van Stalin de leider van de Sovjet-Unie. Onder het bewind van Khrushchev werd afgerekend met het Stalinisme en ook werd er toenadering gezocht met China en Cuba. De datum van vandaag spreekt natuurlijk boekdelen. Ik zei het net al eventjes. Deze dag, in 2001, staat in veel mensen hun geheugen gegrift. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Gigantische explosies waren het onmiddellijke gevolg. Gekaapte vliegtuigen vlogen in de Twin Towers in New York en in het Pentagon in Washington. De terroristische aanslagen werden opgeëist door de terreurgroep Al-Qaeda, waarbij Osama bin Laden aan het hoofd stond. Later meer in het uur over 9/11. En in veel huishoudens kunnen mensen niet zonder dit geluid. Je herkent het meteen. Ja, precies. 10 jaar geleden werd Netflix beschikbaar in Nederland. Daarover hoor je meer in het programma Na Ons Vroeg. En vandaag gaan de mbo-studenten weer van start. Hartelijk welkom bij de opening van het mbo-jaar 2022-2023. Je hoorde de nationale opening van het mbo-jaar 2023. Vandaag is dus de opening van het jaar 2023-2024. En wij van KRO-NCRV wensen alle mbo-studenten die deze week beginnen veel plezier en succes het komend jaar. Nu heb jij in ieder geval weer genoeg informatie voor bij de koffieautomaat zo dadelijk. Tijd voor Sam Cooke. Summertime. Summertime. Is easy. Fish are jumping and cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Summertime, Sam Cooke. We gaan terug in de tijd, terug naar 11 september 1945. Er is een nieuwe innovatie in de medische wereld. De eerste patiënt met acuut nierfalen blijft leven. En dat allemaal door de kunstnier. Een gigantisch apparaat waar je 3 keer per week 4 uur aan vastzit. De kunstnier redt tot op de dag van vandaag nog steeds mensenlevens. Jasper Boomker, programmamanager technologische innovatie van de Nierstichting. Goedemorgen. Goedemorgen. Werd de kunstnier in die tijd gelijk met open armen ontvangen? Want het is natuurlijk, het klinkt bijna een godsgeschenk. Nou, het was natuurlijk een hele bijzondere tijd in Nederland. Dat was echt vlak na de oorlog. Dus het heeft even geduurd voordat ook de kunstnier in Nederland werd omarmd. Het vond allemaal plaats in een heel klein ziekenhuis, het stadsziekenhuis in Kampen. Het was vlak na de oorlog. De Kolf is vrij snel daarna, dat was dokter Kolf, was een Nederlandse arts die de uitvinding heeft gedaan met een zelfgebouwde machine. Mm-hmm. Die is vrij snel daarna gepromoveerd aan de Universiteit van Groningen. En in die tijd werd hij een beetje gezien als een echt als een uitvinder en niet zozeer als arts. Er werd een beetje de spot met hem gedreven in die tijd, omdat men vond dat het toch een beetje een rare methode was om patiënten te behandelen. Dus het heeft even geduurd. Hij is eigenlijk in de jaren 50 naar Amerika verhuisd en daar heeft hij de basis gelegd ook voor andere kunstorganen. Daar is dialyse ook groter geworden. En er waren eigenlijk ook nog wat andere uitvindingen nodig om uiteindelijk die dialyse ook voor een hele grote groep patiënten toegankelijk te maken. En daardoor is de echte dialyse zoals we dat nu kennen is pas in de jaren 60 gestart. Ja, want ik kan me voorstellen, in 1945, we praten over bijna 80 jaar geleden, dat er ontzettend veel is veranderd en gebeurd in de medische wereld. Hoe is dat dialyseapparaat veranderd? Want ik ken het eigenlijk alleen maar vanuit de films. Ja, dat klopt. De allereerste dialysemachine was een apparaat wat zelf door dokter Kolf in Kampen in zijn laboratorium in elkaar was gezet. Het was een soort, ja, ze noemen dat de rotating drum kidney. Dat was een trommel waaromheen worstenvellen waren gedraaid, waardoorheen het bloed liep. En die trommel die werd rondgedraaid in een bak met zout water. Kijk, in de tijd tussen 1945 en de jaren 60, waarin de eerste dialysemachine kwam, zijn er natuurlijk enorme stappen gezet om dat apparaat te verbeteren. Kijk, op een gegeven moment werd het een behandeling echt ook om chronische patiënten te behandelen. En daarvoor was een uitvinding nodig voor de vaattoegang, om mensen aan te kunnen prikken. Want er werd per keer werden er tientallen liters bloed moesten er gewassen worden. Dat moet natuurlijk in en uit het lichaam gehaald worden. Mm-hmm. En daar was een goede vaattoegang voor nodig. Op een gegeven moment kwam dus in de jaren 60 de dialysieklinieken werden toen geopend. Kunnen mensen drie keer in de week werden daar behandeld, 4 uur. En eigenlijk is dat nog steeds zo. Anno 2023 is dialyse nog steeds een behandeling waarvoor patiënten 3 keer in de week naar het ziekenhuis moeten om hun bloed te laten spoelen. Je bent zo afhankelijk dan, hè? Waarom bleef die innovatie zo steken? Want ja, dit is toch best wel lang bezig dan, dat we op dit punt zitten. Ja, je zou kunnen zeggen, het is misschien een beetje de wet van de remmende voorsprong. Hè? De nier, de kunstnier was het eerste orgaan wat door een machine kon worden vervangen. Dat heeft in die zin ook heel veel andere kunstorganen mogelijk gemaakt. En de zorg is eigenlijk heel erg ingericht geweest op het aanbieden van dialyse. Zoals we dat kennen. Dus 3 keer in de week, 4 uur. Er zijn inmiddels 2,5 miljoen mensen afhankelijk van de wereld. Er zijn misschien nog wel het dubbele aantal mensen die eigenlijk dialyse nodig zouden hebben die dat niet krijgen. Dus de inzet van de bedrijven, onder andere die dialysemachines bouwen, is vooral het aanbieden van goedkopere dialysevormen, ook voor de markt die nog niet wordt bediend, om zo te zeggen, voor de patiënten die nog niet worden geholpen. Mm-hmm. En daar ligt de inzet op dit moment van, nou ja, de kunstnierbouwers, om het maar zo te zeggen. En die ligt niet zozeer op het veranderen op dit moment van de status quo van 3 keer in de week, 4 uur dialyse, waar het toch eigenlijk het overgrote deel van de nierpatiënten op zit. Maar het lijkt me ook wel dat je, zeg maar, dit is dan de status quo, maar er zitten toch ook negatieve kanten aan die dialysemachines? Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk de situatie. Het is op dit moment de enige manier voor nierpatiënten met nierfalen om te overleven op het moment dat ze geen transplantatie kunnen krijgen. En er zitten zeker negatieve kanten aan, want je hoort toch veel dat patiënten die moeten dialyseren zich ook eigenlijk beroerder van de machine afkomen dan dat ze eraan gaan beginnen. En dat heeft te maken met allerlei fysiologische dingen die veranderen. Er wordt ineens heel veel water onttrokken aan het lichaam. Er worden afvalstoffen eruit gehaald. Het zout in het bloed wordt gecorrigeerd. En dat, doordat je dat in een hele korte tijd moet doen, heeft dat toch ook vervelende effecten op het lichaam van de patiënt. Lijkt me dat je chronisch moe bent, toch? Ja, vermoeidheid is een veel voorkomende klacht. Uiteindelijk is ook na verloop van tijd hartfalen wat zich ontwikkelt. Dat maakt ook eigenlijk dat jaarlijks ook 1 op de 6 patiënten ook uiteindelijk overlijdt. Door de gevolgen, zeg maar, van de dialysebehandeling. Dus het is je zou in deze zin kunnen zeggen dat de uitvinding van de dialyse die dokter Kolf deed in 1945... is enerzijds een enorm succes met nu 2,5 miljoen mensen in de wereld die kunnen overleven dankzij dialyse. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het een partieel succes is. Omdat de bijwerkingen en met name de impact op het leven van die patiënten, die moeten dialyseren, die is nog steeds enorm anno 2023. En dat is ook een van de redenen waarom wij als Nierstichting natuurlijk ook onderzoek doen. En ook zelf helpen met de ontwikkeling van de nieuwe kunstnier, een draagbare kunstnier, om dat leven in die zin wat aangenamer te maken. Ja, want dat zijn best wel wat punten die nog verbeterd zouden kunnen worden. Jazeker. Als jullie dat zouden moeten beschrijven, de toekomst van de dialyse, hoe ziet die dan eruit? Is er zicht op positief? Ja, is er reden voor hoop of positiviteit? Ik denk wel zeker dat er reden is voor hoop. Hè. Ik denk dat het eerste wat je kan doen is de behandeling zoals we die nu kennen inzetten op een manier dat je hem eigenlijk vaker kan doen. Dus meer dan 3 keer in de week. En dat is beter mogelijk als patiënten bijvoorbeeld thuis kunnen dialyseren in plaats van in een ziekenhuis. Mm-hmm. Dus de eerste beweging is vooral dat we die zorg naar huis brengen, vanuit het ziekenhuis naar huis. En ja, de vervolgstap zou wel kunnen zijn dat we toegaan naar apparaten die misschien implanteerbaar zijn. Dus echt implanteerbare kunstorganen. Tot misschien wel, en dat is natuurlijk nog een ultiem doel, is natuurlijk dat we vanuit stamcellen proberen onbeschadigde nieren enerzijds weer te repareren of anderzijds weer te kunnen vervangen met een soort gekweekte kunstnier. Dat zou bijna de utopie zijn. Ja, dat is op dit moment een utopie. Maar het is wel iets waar we op dit moment wel serieus onderzoek naar doen. Ook in de wetenschap, dat we daar misschien nog wel tientallen jaren voor nodig zullen hebben voordat zoiets werkelijkheid wordt. In die zin de wetenschap vordert. Dank voor de toelichting. En laten we hopen dat we met een beetje grote passen naar de toekomst gaan dan. Oké, zeker. Fijne maandag. Goed, dank u wel. U ook. Jasper Boomkerp, programmamanager technologische innovatie van de Nierstichting. De nacht van KRO en CRV. Roofkunst, pijn, spannend, jongensverhaal. Het is een beetje, het is een mix, hè. Vanaf donderdag kun je naar het Mauritshuis om de nieuwe tentoonstelling Roofkunst te bekijken. Je reist terug naar de geschiedenis van koloniale roofkunst, door nazi's geroofde kunst van Joodse eigenaren en de kunstroof door Franse revolutionairen in 1795. Vannacht duiken wij alvast in de roofkunst uit de Franse bezetting. Martine Gosselink, directeur van het Mauritshuis en kunsthistoricus. Goeienacht. Dag, hallo. De Franse roofkunst, dat verhaal kon absoluut niet ontbreken in deze tentoonstelling van het Mauritshuis. Waarom niet? Omdat de hele geschiedenis van het Mauritshuis als museum in 1822 aanvangt met roofkunst. Want het museum is toen gevuld met schilderijen die een paar jaar daarvoor terugkwamen uit het Louvre, uit Parijs, waar ze zo'n 20 jaar lang de wanden hadden gesierd omdat ze geroofd waren door Franse soldaten, Franse patriotten, de Fransen die ons land bezetten vanaf 1795 tot Napoleons broer, Lodewijk Napoleon. Ja. En dit is een verhaal van roofkunst. Daar begint ons hele museale geschiedenis begint daarmee. Want wat is het verhaal achter die roof? Want ik begrijp, Napoleon die was daar best wel bij betrokken, hè? Als ik het, Ja, maar wel in latere instantie. Want eerst waren het de Fransen zelf die Nederland bezet. Toen werden wij op een gegeven moment de Bataafse Republiek. Mm-hmm. En onze late stadhouder Willem de Vijfde die vluchtte op weg naar Engeland. Maar al zijn spullen, dus ook zelfs zijn dieren in zijn menagerie, in zijn dierentuin, maar zijn schilderijen, zijn kostbaarheden, werden allemaal, vrijwel alles, ik kom er zo op terug, werden in beslag genomen en richting het Louvre getransporteerd op bolderkarren en huifkarren, zoals dat toen ging. Dus echt de volledige collectie werd geroofd. En op één ding na, en dat was het kanon van Candy, dat bewaarde de Fransen. Mm-hmm. En dat was ook wel heel slim van ze, want je kent het principe van deze Franse patriotten: égalité, fraternité en liberté. Liberté, dus het ging heel erg om gelijkheid. Dus zij hielden dat kanonnetje achter vanuit de gedachte: dan schenken wij dat terug aan de Staten-Generaal, aan Nederlanders, aan het Nederlandse volk. Want zij hebben ook recht op vaderlandse kostbaarheden. Dus dat hielden ze achter. En het grappige is dat ze er ook nog eens een keer een bizar verhaal aan vastplakten. Namelijk dat ja, het was in hun ogen helemaal geen geroofd koloniaal kanon, wat het wel degelijk was, namelijk geroofd in 1765 op Sri Lanka en in het Koninkrijk Kandy. Maar dat vonden ze allemaal veel te ingewikkeld. Ze plakten er een patriotisch verhaal aan vast, namelijk dat het een geschenk was van een vorst uit Algiers, Tunesië, aan onze admiraal Michiel de Ruyter. Mm. Dus het kreeg ineens enorme proporties. Van mythische status bijna. Mythische status, ja. Ja, ja. En ze gaven het dus. Ze behielden het voor het volk en voor Nederland als natie. Dus je ziet dat de propaganda ook toen al behoorlijk zijn werk deed. Zat er nou echt een reden voor de Fransen achter om deze Nederlandse kunstschatten te roven? Want ik vind het zo willekeurig bijna. Ja, roof is van alle tijden in principe. De Vikingen deden het, hunnen deden het, de Perzen, de Grieken, de Romeinen, noem maar op. Mm-hmm. Dus roofkunst, het roven van andermans bezittingen en dan liefst kostbaarheden, is een fenomeen uit de hele geschiedenis. Dus je bezet een land en dan kijk je wat het haalt. Of omdat je soldaten van soldij wil voorzien. Hè, die hebben worden ze vaak niet uitbetaald en dan mogen ze lekker plunderen. Of om die kostbaarheden uit kerken en paleizen en andere geloofsinstituten te roven. En ze dan om te smelten en te gebruiken om de oorlogskast te spekken. Dat kan ook. Of, en dat was het geval van de Fransen uiteindelijk, om goede sier te maken in Frankrijk. Van kijk eens wat we allemaal mooi hebben meegenomen. Dus al die stukken werden opgestald en uitgestald in het Louvre. En toen kwam Napoleon aan de macht, want die kwam als laver. Mm-hmm. En die draaide toen het Louvre om in Musée Napoleon. En die heeft toen nog veel meer geroofd uit Italië Egypte. Ook, toch? Italië, ja, daar is een heel mooi boek over geschreven, The Rape of Europe. Die maakte er gewoon bijna een sport van. Waar kan ik wat halen? En er was ook niet iedereen het helemaal mee eens. Dus een van zijn adviseurs die zegt op een gegeven moment van ja, maar ja, Italië moet je gewoon wel intact laten, want dat hoort gewoon daar. En aan de andere kant vond iedereen het heel erg mooi dat Napoleon het voor elkaar kreeg om van het Louvre toch een museum te maken waar je in één ruk de hele Europese kunstgeschiedenis kon bewonderen. Ja, en in zo'n tijd waarin reizen natuurlijk niet was weggelegd voor iedereen. Want ik kan me herinneren, de schilderij die in mijn geschiedenisboeken en boeken over Napoleon, van Napoleon die met een soort karavaan aan kunst zo marcheert van Italië naar Frankrijk. Ja. Schitterend. Ja, natuurlijk wordt hij met veel gejuich ontvangen. Ik vraag me toch af, is er een bepaald kunststuk wat die Fransen dan van ons hebben geroofd, waarvan we zeggen, zo, dat, hè, dat is wel... Hier hebben we binnen. Ja. Wat was dat? Nou, de Fransen waren dol, idolaat van de stier van Potter. En dat is natuurlijk een kolossaal schilderij. En zij vonden het krankzinnig dat je als schilder zo'n grote doek besteden, zoveel tijd, aandacht en dus ook geld besteden aan zoiets ordinairs als een stier. Zoiets realistisch als een stier, dat deden de Fransen niet. Doorgaans waren zulke doeken bestemd voor belangrijke vorstenportretten of belangrijke historische wendingen in de geschiedenis, maar een stier? Nou, dat is niet echt zo'n bijzonder schilderij, toch? Of zeg ik nooit heel raars? Ja, dat is echt wel iets heel raars. Want het is wel uniek. Het is bizar inderdaad. Wat die Fransen zo bijzonder vonden, is ook heel bijzonder. Ja. Dat is typisch voor de Nederlandse schilderkunst, dat zo'n groot doek aan een stier wordt gewijd. Ja, dat zie je nergens verder. Dus het was ook heel bijzonder. Maar met als gevolg dat toen de slag bij Waterloo achter de rug was en Napoleon zijn heerschappij voorbij was, de Nederlanders, maar ook andere landen, hun kunstschatten gingen terughalen in het Louvre. Mm-hmm. Dat die Fransen de stier absoluut niet wilden teruggeven. Oh, dus dat was nog even een heikel puntje. Ja. Ja. Van deze tijd is best wel de vraag, en dat lees je vaak over, hoor je vaak over, hè, hoe verantwoorden we dat die kunst in onze musea ligt? Hoe kunnen we dat verantwoorden? Want hij wordt niet teruggebracht naar het land van herkomst. Wat mij logisch lijkt, want anders is het museum snel leeg. Maar hoe kijk jij daarnaar? Ja, elk geval is een geval apart. Dus je kan niet one size fits all solution op al deze werken plakken. Dus dat is het doel van onze tentoonstelling. Is tweeledig. Aan de ene kant willen we laten zien dat het Mauritshuis direct met de geschiedenis van roofkunst te maken heeft. Zowel koloniaal als nazi als Napoleontische roofkunst. Mm-hmm. Maar daarnaast hopen we dat het bezoeker vertrekt met de gedachte van jee, het is inderdaad wel heel complex. Elk geval verdient zijn eigen onderzoek. En dat onderzoek is vaak nodig om A, vast te kunnen stellen of het inderdaad om roofkunst gaat. En B, ga je dan met die landen van herkomst in gesprek, wil je het überhaupt wel terug? Kan het terug? Aan wie ga je het teruggeven? Ja. Welke termijn? En wat is er voor nodig? Is het, wij zeggen in principe onvoorwaardelijk. Dus mocht je iets teruggeven, of het nou om natieroofkunst gaat of koloniale roofkunst, onvoorwaardelijk. Dus als de eigenaar het terugkrijgt en besluit om het meteen te verkopen, ja, daar kunnen we van alles van vinden. Maar je wil recht doen aan de geschiedenis. Dus je wil zelf ook niet meer met je depots vol met gestolen kunst zitten. Dan is het verder aan de eigenaar om te bepalen wat ermee gebeurt. En dat is heel, de hele complexe materie. Dus daar gaat die tentoonstelling ook over. Er zitten stukken bij waarvan altijd onomstotelijk is aangenomen, dit is roofkunst. Mm-hmm. Maar na 4 jaar onderzoek blijkt het toch niet te zijn. Of dat kan dus ook nog. Dat kan dus ook nog. Of er wordt vastgesteld dat het wel degelijk roofkunst is, maar de voormalige eigenaar, in dit geval een vorst die geen officiële vorstelijke status meer heeft, maar wel telg is van een vorstelijke familie op Bali, die zegt, ik wil het niet terug. Dat kan ook nog. Dus er zijn zoveel nuances en zoveel verschillende voorbeelden. Dus je kan niet, je kan ze niet allemaal met elkaar vergelijken zomaar. Dat is ook de boodschap van ons verhaal. Mooi. Misschien dat ik ook wel eens een bezoekje ga brengen. Want de tentoonstelling is van 14 september aanstaande tot en met 7 januari 2024 te bekijken. Hè? Ja, met heel veel VR-installaties. Dus dat onze gastconservatoren Eline Jongsma en Callum Neal, die hebben VR-installaties bedacht om jou mee te nemen naar het moment van roof. Oké, echt na het ontstaan. Ja, dan sta je op de Brandenburger Tor in Berlijn als Napoleon daar binnenkomt met zijn troepen. Oh, wat cool. In een mijn waar je de kunst ziet opgeslagen die Hitler had bestemd voor zijn Führermuseum in Linz, in zijn geboortestad. Dus je wordt echt heel even getuige van het moment van roof. Oh, dat klinkt spectaculair, zeg Martine. Dank je wel voor dit inkijkje. En ik hoop dat de tentoonstelling veel wordt bezocht. Dankjewel en kom zeker langs. Dat zal ik doen. Roofkunst 10 verhalen. We spraken Martine Gosseling, directeur van het Mauritshuis en kunsthistoricus. Dank. Goeienacht nog. Tot ziens. If I die 23, won't you bury me in the sunshine? Please let me know. Still mine, though I'm gone. My love for you is oh so strong. And when the grass grows over me, let me know you still love me. Never put nobody else above me. De Marshall Tucker Band, Epps Song. Net hoorde je verslaggever Fabian Meester samen met Guido Band, de nachtvlinderspotter van omgeving Gooi en Verstreken. Zij zaten toen bij een soort doek met allemaal nachtvlinders. Fabian, heb je al een bijzonder exemplaar gezien? Of hoe gaat het eraan toe? Nou, het gaat supergoed. Het hele doek dat zit vol met insecten en onder andere nachtvlinders. En Guido, jij bent al een aantal uren bezig. Je hebt ook een paar gevangen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ik probeer het meeste gewoon op het laken zelf te bekijken. Ik heb er een aantal even tevoorschijn gehaald en in een potje gestopt om te zorgen dat er door meer mensen naar gekeken kan worden. Maar het gaat eigenlijk heel makkelijk, want als die beesten op het laken zitten, dan raken ze min of meer gehypnotiseerd en dan zet je een potje eroverheen en je schuift hem dicht. Heel simpel eigenlijk. En een andere manier om ze te vangen is eigenlijk niet met zo'n laken, maar om een kist te gebruiken met bovenop een soort van trechterachtige constructie van plexiglas. En daarboven laat je dan een lamp branden. En daar om die lamp heen vliegen de vlinders. En die vallen dan op een gegeven moment tegen een plexiglas aan en vallen in de bak. En als je dan zorgt dat onderin de bak heel veel eierdozen zitten, dan gaan die vlinders vanzelf allemaal in die eierdozen zitten om daar te slapen. En dat is ook meteen het fijne dat als je niet houdt van heel lang opblijven, dan kun je gewoon ook nachtvlinderen met een kist. Mm-hmm. En dan ga je 's ochtends kijken wat er allemaal in terecht is gekomen. En dan kun je ze voorzichtig weer eventjes allemaal uitschudden boven een bosje, waar de vlinders weer veilig heen komen kunnen vinden. Nee, want je vertelde net al dat jij organiseert af en toe een nachtvlindernacht. Ja? En daar komen dan zo'n 40 man op af. Nou, ik heb zelf nog niet dat soort grote evenementen georganiseerd. Wij doen het meestal in het kader van KNNV, dus Natuurhistorische Vereniging. En dan zijn we met man of 6. Maar bijvoorbeeld komend weekend met Nachtvlindernacht Nationaal. Dan zijn er, ik denk 10 of 20 locaties waar echt wel grotere hoeveelheden mensen op afkomen. En dat is dan ook natuurlijk wat grootschaliger opgezet. Dan zijn er niet alleen een paar lakens, maar dan wordt er bijvoorbeeld ook op heel veel bomen wordt een substantie met heel veel zoetigheid en heel veel alcohol gesmeerd. Daar komen ook vlinders op af. Dus je kunt er eigenlijk verschillende manieren van vangen, kun je allemaal van dichtbij bekijken. En tot slot, waarom is het nou zo belangrijk om de nachtvlinder in het daglicht te zetten vandaag? Eigenlijk zijn ze altijd heel erg te weinig te zien geweest. En ze zijn voor de kennis van de biodiversiteit eigenlijk nog ontzettend belangrijk om beter in beeld te brengen. We zijn er dus nu inmiddels achter, doordat we jaar na jaar weer nieuwe soorten ontdekken. Niet alleen wij, maar gewoon heel de wereld. In Nederland hebben we ruim 2000 soorten inmiddels. En er komen nog steeds nieuwe soorten voor Nederland bij. En dat betekent dus eigenlijk dat we een incompleet beeld hebben. En als je niet weet wat er allemaal rondvliegt, dan weet je ook niet wat voor rol het kan spelen in het hele ecosysteem. Bijvoorbeeld bij het bestuiven van planten. En hoe meer je erover weet, hoe beter je ook kunt zorgen dat de biodiversiteit in stand gehouden wordt. Heel erg bedankt, Guido. En je hebt mij aan het nachtvlinderen gekregen. Mooi. Benji ook? Wellicht. Wellicht. Ik ga eens kijken wat ik kan vinden op de terugweg zometeen. Voor jullie allebei, slaap lekker alvast. Dankjewel. Daniel Norgren, Why May I Not Go Out and Climb a Tree? Thank you. Daniel Norgren, Why May I Not Go Out and Climb a Tree? Vandaag is het 11 september 2023, een zwarte dag in de geschiedenisboeken. Toen twee vliegtuigen in het World Trade Center in New York vlogen, een derde boorde zich in het Pentagon en een vierde stortte neer op het Amerikaanse platteland. De meeste mensen weten het nog als de dag van gisteren, maar de tieners van nu natuurlijk niet. Dus hoe bespreek je terroristische aanslagen zoals 11 september met jongeren? Goeienacht, Hendrik Atsen. Goedemorgen. Ja. Jij bent docent aan het Lauwers College in Friesland en ook nog eens geschiedenisdocent van 2022. Dus als iemand het goed kan bespreken, ben jij het, denk ik. Hoe doe je dat? Ja, het bespreken van moeilijke gebeurtenissen is altijd lastig. En ik denk dat vooral vandaag ook heel veel van mijn collega's in de landen te maken krijgen met dit. Want dat is naast 11 september krijgen we natuurlijk ook te maken met de gebeurtenissen van afgelopen weekend in Zuid-Marokko. En het bespreken van moeilijke gebeurtenissen is altijd lastig. En als we het hebben over historische gebeurtenissen wordt dat nog eens een keer lastiger. Omdat de jongeren, zoals je zei, het niet weten vanuit herinneringen, maar het moeten weten omdat het gebeurd is in de historie. Dan heel vaak zich afvragen waarom. En om dan een ingang te vinden, om te beantwoorden van dit is waarom je dit moet weten, gebruik ik vaak verhalen of gekke dingetjes of een connectie vanuit het verleden naar het heden om interesse te wekken bij die jongeren, zodat we er samen mee in gesprek kunnen gaan. Want voordat je de les begint, dan die leerlingen die komen naar binnen. En ik kan me voorstellen dat ze van sommige dingen al heel veel afweten. Dus dan is het misschien ook makkelijker om het met ze te bespreken. Maar wat weten de leerlingen al over 11 september of 9-11? Ja, leerlingen, dat is heel verschillend. De voorkennis die leerlingen hierover hebben, dat kan heel anders zijn. De meeste leerlingen hebben er wel eens van gehoord. Het is ook wel een van de dingen die de leerlingen, als ze voor het eerst door het boek heen bladeren van geschiedenis, als het erin staat, eruit weten te pikken. Mm-hmm. En als ze iets weten van 11 september, dan is het of heel veel vanuit interesse of hele kleine dingetjes door bijvoorbeeld social media. Maar het kan ook hele gekke dingen zijn door complottheorieën die ze tegen zijn gekomen op social media. Dat hoor je ook wel eens in de klas, dat die leerlingen die complottheorieën dan hebben gezien? Ja, ze hebben ze gezien en ik ben dan heel blij dat leerlingen dan vragen naar mij stellen. Maar het kan ook voorkomen dat een leerling er misschien in gaat geloven. En daarom is het lesgeven over moeilijke gebeurtenissen als 9-11 heel belangrijk. Want die kennis daarover is dan een schild tegen, de onwaarheden die verspreid worden. Juist, ja, dus dat maakt het extra belangrijk. En ja. Hoe ga je dan te werk, bijvoorbeeld met dit onderwerp? Na 9-11 vertel ik op verschillende manieren. En een van de perspectieven die ik neem is mijn eigen. Ik was nog jong. Ik kom uit 1996 en ik was nog maar 4 jaar oud. En het probleem is dat ik het niet meer weet. Ik ben niet iemand van de mensen die precies kan vertellen waar hij of zij was. Maar wat ik nog wel weet is dat ik als jongetje in een vliegtuig tijdens de vlucht in een cockpit mocht kijken. En dat ik de piloot vertelde, dat had ik vroeg, van zit er ook een lampje boven op het vliegtuig? Want ik had een speelgoedvliegtuig gekregen. Mm-hmm. En heel veel leerlingen die kijken me aan, die zeggen, ja, maar dat mag nu niet meer. Ik zei nee. En dat komt voort uit 9-11. En dan heb je dus een ingang gevonden op een hele andere manier. In plaats van dat je een hele heftige gebeurtenis direct erin klapt met misschien beelden van de aanslag, is dat ik vanuit een persoonlijk verhaal de ingang weet te vinden en dus uitleggen wat ook het belang van historische gebeurtenissen is en de impact die het heeft op hun leven. Zodat het niet zo rauw op hun dak valt? Nee, want dat is ook een belangrijke, want sommige leerlingen klappen dan direct dicht. En ook bij 9-11, omdat de beelden nog wel heftig zijn, maar ook niet zo heel lang geleden zijn. Het staat 22 jaar van ons af, maar dat is niet heel ver. Nee. Kunnen leerlingen daar misschien door in paniek raken? En dan is dit een hele goede ingang om dit te bespreken. En waarom vind jij het belangrijk dat jongeren, maar leerlingen in zijn algemeenheid, weten wat er is gebeurd in het verleden? Ja, de parallellen van geschiedenis die lopen nog steeds door naar vandaag. En ik denk dat door het begrijpen van historische gebeurtenissen je het nu ook beter begrijpt. En voor een puber is het nu nog moeilijker dan voor ons als volwassenen. Want er gebeurt zoveel. En het geeft een beetje, maakt het ook relevant. Als je dingen vanuit het verleden begrijpt, zie je sommige patronen vandaag de dag ook terug. En het maakt de wereld daarbij ook nog een heel stuk mooier. Want er zijn zoveel mooie plekken om te zien en mee te maken. En als je de verhalen kent, dan wordt het nog een stukje mooier. En tot slot, zijn er, stel ouders luisteren nu en die denken, joh, ik heb het er eigenlijk ook nog nooit met mijn zoon of dochter over gehad. Is het handig dat die ouders er met hun zoon en dochter over hebben? Of zeg je, laat het voor in de klaslokalen? Want ik kan me voorstellen dat het eigenlijk best wel fijn is als ze al wat voorkennis hebben. Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik denk dat in het onderwijs sowieso er altijd een dialoog is tussen de ouders, de school en de docent. En als ouders dat vertellen, zou ik dat echt heel mooi vinden. Vooral als ze dat doen van het perspectief van ik weet nog waar ik was, zoals je heel in de intro al zei. Want dan hebben leerlingen ook echt het gevoel van hé, dit heeft dus impact gehad op mijn ouders. Dit is een grote gebeurtenis. En misschien dat dat ook wel meer interesse wekt dan als dan de geschiedenisdocent dit ook nog eens vertelt of een andere docent. Want het geschiedenisdocent hoeft het niet te doen. Misschien is een andere docent die nog een hele goede herinnering weet, die dat ook kan doen in de dagopening van vandaag. Dan zou dat heel mooi zijn. Nou, dan is dit de takeaway van dit gesprek dan. Dankjewel, Hendrik. En ja. Fijne maandag. Hetzelfde, succes. Dank. Hendrik Atze van Doezum, geschiedenisdocent van 2022. De nacht van KRO en CRV. Elke week verdiept een student van de KRO NCV Radioschool zich in een onderwerp. En vandaag is dat Kees Nolet. Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen Benji. Wat heb je uitgezocht? Ja, het gaat niet al te lekker met het clubje van de Domstedelingen. FC Utrecht verkeert, ja, en dan zeg ik het vriendelijk, in zwaar weer. Nieuwe seizoen van de Eredivisie is pas net begonnen, maar de eerste trainer is alweer ontslagen. Michael Silberbrouwer van FC Utrecht. De Deen wordt verantwoordelijk gehouden voor de dramatische seizoenstart. Na 3 wedstrijden heeft Utrecht 0 punten en ook nog niet gescoord. Ja, het is de allerslechtste seizoenstart uit de historie van de club. Ja, niet voor niets dat Silberbrouwer na 3 wedstrijden al zijn koffertje mag inpakken. Ja, zijn opvolger, dat is niet de minste. Ja, het is vandaag de eerste werkdag van de nieuwe trainer. Al had hij misschien wel iets langer vakantie willen hebben. Eigenlijk in het leven heb je niet alles in de hand, hè. Ik heb 12 weken vakantie gehad. En dat is denk ik de meest relaxte periode in mijn hele leven. En eigenlijk had het voor mij nog wel wat langer mogen duren. Alleen in die tijd heb je ook tijd om je te bezinnen. En de conclusie was, Mario en Ron gaan niet meer naar het buitenland. Ja, je hoort Zwollenaar Ron Jans. Die heeft een heerlijke sabbatical achter de rug. Hij heeft in ieder geval weer genoeg energie om de koe eens flink bij de horns te vatten. Maar ik vind wel dat Utrecht moet weer terug naar waar Utrecht voor staat. En dat is, als ze hier naartoe komen, dat een tegenstander bij de strop wordt gegrepen en het niet leuk vindt om hier naartoe te komen. Ja, dit zijn natuurlijk woorden waar menig Utrechter wel erg blij van wordt. Mm-hmm. Ja, ze zien dan ook graag als de man die de club weer helemaal draaiende gaat krijgen. En dat snap ik ook wel. Want Ron Jans heeft al een serieuze waslijst aan ervaring. Ja, eerder trok hij FC Groningen al uit het slijk. Dit was in 2003. Toen was hij te handhaven in de Eredivisie. En als dat nog niet genoeg was, haalde hij een paar jaar later een Champions League ticket met de trots uit het noorden. Ja, en dat zorgde voor uitbundigheid. Hij is barst van arrogantie. Barst van grootspraak. Maar ik noem hem voor deze dag alleen Don Jans. Ron Jans! Mijn speech luidt als volgt. Bedankt. Ja, dat zijn fantastische woorden van Ron. Maar zijn absolute hoogtepunt komt uit 2015. PEC Zwolle wint de KNVB-beker van Ajax. En PEC Zwolle wint niet met 2-1, niet met 3-1, niet met 4-1. PEC Zwolle verslaat, vernedert Ajax met 5-1. Ja, ik vroeg net even hoeveel is eigenlijk geworden. Want dat je hem kon winnen, dat kon. Maar 5-1, dat heeft volgens mij niemand goed voorspeld. Ja, deze bekerwinst kan je gerust een stunt noemen. Hij heeft ook wel zo zijn uitschieters gehad. Zijn periode bij het Belgische Standaard Luik bijvoorbeeld. Dat ging niet al te best. Ja, en misschien herinner je je dit debakel nog wel. Ron Jans is opgestapt als trainer van de Amerikaanse voetbalclub Cincinnati. Hij kwam in opspraak nadat een speler een klacht over hem had ingediend over vermeend racistische uitspraken van Jans. Hij zou onder meer het N-woord hebben meegerapt in de kleedkamer, maar Jans zegt geen foute bedoelingen te hebben gehad. Ja. Onhandig was het wel. Ron Jans is en blijft natuurlijk maar gewoon een mens. En zijn nieuwe avontuur staat nu in ieder geval op hem te wachten. Ik heb in de kleedkamer gezegd, ik ben zo blij. Ja, ik kan dan ook niets anders dan de beste Zwollenaar enorm veel succes te wensen. Dankjewel, Kees. Geen probleem. But I feel just the same. It's not the land I miss here, not the trees that grow and sway. It's the memories of laughter and the friends that share this change. Well, it could be forever, a lifetime spent together. There could be forever you and me. My memories remain here. They'll just stay ingrained. As people grow and lives change, the forest remains the same. It's not the land I miss here, not the trees that grow and sway. It's the memories of laughter and the friends that shared this change. Well, it could be forever, a lifetime spent together. It could be forever, a lifetime spent together. It could be forever you. Teskey Brothers, Forever You and Me. Spotify, Apple Music en Deezer. Dit zijn allemaal muziekstreamingdiensten. Elke beluistering, ook wel een stream, van een liedje levert de artiest geld op. Vervolgens worden alle opbrengsten op één hoop gegooid en dat wordt weer verdeeld over alle muziek. Platenlabels vinden deze verdeling oneerlijk, omdat mensen ook onzin geluidsfragmenten plaatsen. Bijvoorbeeld het geluid van dit apparaat. De wasmachine. En het geluid van een wasmachine levert evenveel geld op als de nieuwe single van de Rolling Stones bijvoorbeeld. Muziekstreamingdienst Deezer gaat daarom samen met platenlabel Universal Music de opbrengsten anders verdelen. En onze redacteur Win Tsao zocht het uit. Money, it's a crime. Ja, je hoorde David Gilmour van Pink Floyd al zingen. Share it fairly, but don't take a slice of my pie. Maar dat is juist hoe het wel gaat in de wereld van muziekstreaming. Jim Kreeftenberg, beter bekend als dé muziekindustriecoach, weet als geen ander hoe deze wereld in elkaar zit. Jim, hoe verdienen artiesten geld aan muziekstreamingsdiensten? De gebruiker betaalt voor streaming een tientje en er wordt ongeveer gemiddeld 7 euro van dat tientje wordt doorbetaald aan de rechthebbenden. Dus dat is in die zin de muziekindustrie. Er is één grote pot met geld en die wordt verdeeld gedeeld door het aantal streams dat er in een maand geluisterd of gebruikt worden. Stel, je hebt 100 euro en er zijn 100 streams, dan krijgt elke stream een euro. Om het even heel simpel te zeggen. Dus als ik een abonnement afsluit bij een streamingdienst en ik betaal 10 euro per maand, hoeveel van die 10 euro gaat naar de artiest? Van die 10 euro die ik net schetste, daarvan gaat 7 euro naar de muziekindustrie. Kort door de bocht genomen, is 5,50 euro daarvan gaat naar de platenmaatschappij. En dan heb je nog 1,50 euro gaat naar de auteursrechthebbende. Deezer en Universal Music gaan dat dus heel anders aanpakken. Zij zeggen van, je kan per stream 2 keer zoveel verdienen. Maar wat zijn de voorwaarden daarvan? Artiesten met meer dan 1000 streams per maand of meer dan 500 luisteraars per maand. Een double boost, zoals het in het persbericht staat. Dus een verdubbeling van de uitbetaling krijgen die ze normaal zouden krijgen. En hoe werkt het nieuwe model verder? De eerste verdubbeling van je uitbetaling is op basis van professionaliteit, zoals we dat dan noemen. Dus die meer dan die drempelwaarde. Je krijgt een tweede verdubbeling op het moment dat mensen actief op zoek gaan naar jouw muziek en je professioneel artiest bent. Dus je hebt mogelijk 4 keer hogere uitbetaling dan artiesten die passief beluisterd worden en nog niet aan die drempelwaarde komen. Het is dus niet zo dat de opbrengsten omhoog gaan, maar het wordt anders verdeeld. De taart blijft dus gewoon even groot, maar de punten verschillen van grootte. Maar die pot met die 5,50 euro die ik net noem, die blijft hetzelfde. Alleen de verdeling van die 5,50 euro gaat aangepast worden. Vind jij dit eerlijker, Jim? Ik vind het hartstikke goed. Ik vind het ook wel spannend. Ik denk dus dat het goed is voor de artiesten. Wat ik minder positief vind, is dat het is natuurlijk een nieuwe greep naar de macht vanuit de majors. Voor mezelf vind ik het interessant om te zien dat het marktaandeel van de major labels, van Universal, Sony en Warner, in de afgelopen jaren is gedaald van, wat zal het geweest zijn? Volgens mij was het op een gegeven moment rond de 85% naar 65%. De conclusie is dus dat artiesten 4 keer zoveel kunnen verdienen door deze nieuwe deal. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Het is afwachten of andere streamingdiensten dit ook gaan doen. Maar tot die tijd zet ik nog heel even ABBA aan. Dat was redacteur Win Zhao samen met Jim Kreeftenberg, de muziekindustriecoach. En over muziek gesproken, Diana Ross en Supremes, I Hear a Symphony. You've given me a true love, and every day I thank you, love, for feeling back so new, so inviting, so exciting. Whenever you're near, I hear a symphony, a tender melody, pulling me closer, closer to your heart. Then suddenly, Diana Ross en de Supremes, I Hear a Symphony. 11 september 1714 was de dag dat Catalonië zich overgaf aan het Spaanse leger. Sindsdien hebben Spanje en Catalonië elkaar nooit gelegen. Maar toch heeft Catalonië van deze dag een feestdag gemaakt. Vandaag de dag hangt in de provincie nog steeds op vele plekken de Catalaanse vlag. En Vincent Schieltens is gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen. Vincent, een goede nacht. Catalonië wilde niet bij Spanje horen. Wat was daar de belangrijkste reden voor? Wel, aanvankelijk maakte Catalonië deel uit van het koninkrijk Aragon, dat door een huwelijk samenging met het koninkrijk Castilië en eigenlijk de ruggengraat vormde van Spanje. Maar in dat oude Catalonië had men eigen oude rechten en gebruiken. En wat je zei, in 1714 waren er spanningen opgelopen. Was er een koning in Spanje, Philips de Vijfde, die besloot van eigenlijk een meer centralistisch gezag te gaan uitoefenen vanuit Madrid. En dat leidde samen in een opvolgingsoorlog die heel ingewikkeld is, tot een belaging van Catalonië, waarbij op 11 september 1714 het laatste Catalaanse bolwerk viel en alle Catalaanse gebruiken en rechten afgeschaft werden. Die rouw dag is later een feestdag geworden, wat niet zo ongebruikelijk is bij nationale bewegingen. En later heeft Catalonië altijd getracht op basis van zijn eigen tradities, zijn eigen taal, zijn eigen handelsrelaties met de rest van Europa te proberen van een autonomiestatuut te krijgen en zelfs van op een paar momenten van zelfs echte onafhankelijkheid te verwerven en een eigen Catalaanse staat op te richten. Ja, en dat onafhankelijkheid, dat was recent nog, hè? In 2017, dat er een illegaal referendum werd gehouden. Dat klopt, er was een referendum op 1 oktober 2017. Er was er ook eentje in een paar jaar eerder. Kijk, er waren twee onafhankelijkheidsgeziende partijen op dat moment. Die zijn er nu nog. En die zeiden, kijk, als jullie voor ons stemmen bij de verkiezingen, gaan wij eigenlijk een roadmap naar de onafhankelijkheid uitrollen. En dat had alles te maken met het feit dat Catalonië zijn autonomiestatuut moest vernieuwen en zich daarin wilde als een echte natie omschrijven. En Spanje had dat, de centrale regering in Madrid, had dat een beetje verhinderd. En daardoor werden die onafhankelijkheidsambities sterker. Dat referendum werd niet toegelaten door Madrid, dat was illegaal. Mensen herinneren zich misschien nog die beelden van zwaar bewapende politieagenten die schooltjes binnenvielen waar mensen probeerden een stem uit te brengen. Ja. En uiteindelijk heeft de toenmalige regering van Spanje beslist van de regio-regering van Catalonië onder curatele te plaatsen, dus de bevoegdheden af te nemen en alle betrokken politiekers te vervolgen. Een aantal van die mensen zijn toen in de gevangenis geraakt en een aantal anderen zijn gevlucht naar België, waar de toenmalige minister-president Carles Puigdemont nog steeds verblijft overigens. 6 jaar later verblijft hij daar dus nog steeds. En deze week is er opnieuw beweging in de zaak, als ik het goed begrijp. Gaat dat precies over? Ja, inderdaad. Want men dacht, die Carles Puigdemont die is nu wel helemaal politiek uitgeteld. Maar bij de laatste verkiezingen heeft nog het rechtse blok, nog het linkse blok een meerderheid verworven om een nationale Spaanse regering te vormen. En nu blijkt toch wel dat de partij van Carles Puigdemont, die Junts heet, wat het Catalaans is voor samen, die behaalde 7 zetels en die zit op de wip. Dus die kan kingmaker zijn voor een nieuwe Spaanse regering. En de uitredende premier Pedro Sánchez heeft hem verzocht van een beetje te laten weten wat zijn wensen zijn, uiteraard, want hij kan nu natuurlijk een dure prijs vragen. En wat Carles Puigdemont heeft gevraagd is... Mag ik het rokken? Een referendum? op termijn inderdaad, maar hij heeft in de eerste plaats amnestie gevraagd voor alle mensen die vervolgd werden voor dat illegale referendum. Ook voor zichzelf, zodanig dat hij terug naar Catalonië kan keren. En de erkenning, dat is reeds toegestaan, de erkenning van het Catalaans als spreektaal in het Spaanse parlement. Dus voortaan zal in het Spaanse parlement voor het eerst, naast het Castiliaans, wat wij het Spaans noemen, ook Baskisch, Galicisch en Catalaans mogen gesproken worden. Verder wil hij amnestie en op termijn wil hij een nieuw toegelaten referendum. We zullen zien, men is nu over zijn eisen aan het nadenken, maar men heeft wel die 7 stemmen van zijn partij nodig om opnieuw een regering op de been te brengen. Vincent, dankjewel voor deze toelichting. Ik moet je even eerder afkappen, want we hebben een spookrijder. Maar hartstikke bedankt en nog een fijne maandag. Ja, graag gedaan. Ja, en dan is er een spookrijder, als ik het goed begrijp. Op de A6... Ga je gang. Dat is op de A6, hectometerpaal nummer 85. Dat is Lelystad richting Almere. Op de A6, ter hoogte van hectometerpaal richting 85. Lelystad naar Almere. Komt de spookrijder tegemoet. Super, dankjewel. Ja, en dat was alweer het derde uur van de nacht van Caro en Cervé. Volgende week staat de gehele uitzending in het teken van sport. En gaan we het hebben over het leven van een topsporter met Jalou Langeré. Zometeen hoor je hier Anna Plezier met Vroeg. En dan gaan ze het hebben over Netflix. Mocht je nou het eerste gesprek willen terugluisteren met Theo Heren van VBZ over de zoetwarenindustrie, dan kan dat via de NPO Radio 1 app of in jouw favoriete podcast app. Dat was hem. Tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.